Değerli izleyiciler, bu akşam yine çok konuşulacak, çok tartışılacak bir yayınla karşınızdayız. Bu akşam çok özel bir konuğumuz var. Sayın Cübbeli Ahmet Hoca, hoş geldiniz hoş hocam. Hoş bulduk efendim. Sayın Doktor Ömer Çelikıl, her gün olduğu gibi tekrar bizimle yayınımız süresince bizlerle birlikte olacaklar. İsterseniz sözümüze bu yaşanan üzücü Van'daki depremle girmek istiyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve şifa veriyor, şifa diliyoruz yaralılardan da. Türkiye bu konuda gerçekten yürekten Van bölgesine koştu ve hemen hocama dönmek istiyorum. Hocam, sizin de düşüncelerinizi alalım. Biz de tabii çok üzgünüz. Hadis-i şerif okudum bu hususta. İşte Lale Gül Efendi'ye bağlandık o gün hemen. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? El müminun kel cesedil vahid. İnananlar bir beden gibidir. Bir uzuv şikayetlendiği vakit, yani başı ağrısa, işte ayağı ağrısa, tedâ'a sâirul ceset bis seheri vel humma. Mesela baş diyemez ki bacağına, sen ağrıyorsan ben uyuyacağım. Veya bir ateşlenmede vücudun her tarafı sıtmalanmada, titremede, üşümede bütün beden birdir. Dolayısıyla müminler tek beden gibi olduğuna göre işte o Van'mış, efendim Kars'mış, hiç fark etmez. Rize'ymiş, Giresun'muş fark etmez. Yani bizim din kardeşlerimiz, Müslüman kardeşlerimiz, ondan sonra ayrıyetten vatandaşlarımız sağduyulu davrandılar. Bütün tabii Türkiye bir oldu. Her taraftan yardımlar aktı. Allah hayır sahiplerinin hayırlarını kabul etsin, ecirlerini ziyade etsin. Yetersiz de kalınabilir tabii. Daha da ziyade yardımlar yapılsın inşallah. Hadis-i şerifte İmam Suyuti'nin bir zelzele hakkında kitabı var. Keşf-ı Salsale an Vasf-ı Zelzele adında. Bu eseri ben çok evvel, bu işte meşhur bir İstanbul İzmit depreminden evvel de elimdeydi. O kitapta bir hadis-i şerif gördüm. Allah Teala tarafından manası, hadis-i kutsi buyuruyor ki: "Femen kabas duhu fiha müminen." Kimin zelzelede canını aldıysam, eğer o can imanlıysa, yani Müslüman olarak öldüyse, kânet lehu şehâde. Ona şehitlik yazılır. Çünkü hadis-i şerifler el harîkü şehidün, yangında ölen şehittir. Vel garîkü şehidün, boğularak ölen şehittir. Vel hedîm şehidün, göçük altında ölen şehittir. Yani iman şart var. Tabii Müslüman olmayan da şehitlik İslami bir kavramdır, evet. Zaten. İslam dışındakilere kullanılmaz. Ama bu göçük altında kalmak da şehitlik sebeplerinden biridir. Kaldı ki haberlerde duyduğum kadarıyla kimisi, kadın geçen bir köyden orada söylüyordu falan, işte namaz kılmıştı seccadede, elinde tesbihle o anda yakalandı. Kimisi secdede. Yani bu tabii şeyde de oldu. Yani herkes bir hal üzere tabii, evet. O andaki hali neyse. Ama imanlı ölene şehitlik yazarım. Ha, imansız ölen zaten ecelidir. Ölecekti, öldü. Ama bu insanlar Müslüman kardeşlerimiz. Doğu ve Güneydoğu halkı özellikle daha bir dinine, ananesine, örfüne bağlı. Müslüman kardeşlerimizdir. Evet. Namaz kılma orana bakarsak, kapalılık oranı mesela, İslam'ı yaşama bakımından, yoksa iman tabii kılık kıyafetle değildir. Evet. Bakarsın kapalı da iman olmaz, açıkta evet. iman olur. Ben onu tartışmıyorum. Evet. Ama bizim anladığımıza göre, görüntüye bakarak zahire, onun için Allah şehitlik nasip etsin. Tabii ki herkesin günahı olur, kusurlarını affetsin, seyyatlarını mahvetsin, hasenata tebdil etsin. Yaralılar var, hala enkaz altında olanlar Allah'ım acil çıkarmalarını nasip etsin. Ha, canlı da çıkabilir hala. İnşallah. Ondan sonra onlara da dua ettik, ediyoruz. Yaralılara acil şifalar, taze hayatlar, yeni sağlıklar, sıhhatler, afiyetler Rabbimizden niyaz ediyoruz. Hepimizin başı sağ olsun, bütün Türkiye'ye geçmiş olsun diyoruz. Evet, Sayın Doktor Ömer Çelikıl'dan da ben de hem gündüz yaptığımız programda zaten bunu dile getirdim. Aynı zamanda Kızılay'dan bahsettim. Kızılay'a boş mesaj atarlarsa 2868'e 5 TL hesaplarından düşecekler. Kontrol kontrolü fark etmez. 5 TL düşecek ve oraya yardımda bulunmuş olacaklar. 2860 numarasına boş mesaj göndersinler. Bugün konu başlıklarını isterseniz konuşalım. Yine de bir, mesela bir diziden bahsetmiş Cübbeli Ahmet hocamız daha önce. Evet. Bu dizide işte Osmanlı'da Kanuni Sultan Süleyman'dan bahsedilmiş. O konuyu konuşacağız. Bunun dışında Amerikalı Müslüman çiftin besmene ile koyunları nasıl sakinleştirdikleri, teskin ettiklerini konuşacağız. Reenkarnasyon, evet, konusu var. Evet, bir de reenkarnasyon. Dünyaya tekrar enkarne olup geldiğini iddia eden bir takım insanlar var. Gerçekten de dünyaya tekrar gelme gibi bir şansları var mı yok mu? İslami kaynaklarda bunlar nasıl geçiyor? Bu konuları da evet. inşallah konuşacağız. Hemen size sormak istiyorum hocam. Yine bazı insanın elinde nasıl olur, şey olur yani hissiyatı az olur. Görüntüleri de ekrana getirebilirsek bir taraftan. Yani daha da şeyli var şu anda. Ateşe de girebilir. Yani ateşe girer de yanmaz. Peki, besmelenin gücü ya şimdi besmelenin gücünden ziyade besmeleyi çekenin gücü. Yani besmele, ben de okurum besmele, siz de okursunuz. Kuvvet meselesi. Yani aynı besmele siz de ben yani aynı işi görmeyebilir. Şimdi takva önemli. Yani haramlardan sakınma hali varsa o kişideki besmele nefesler. Şimdi ben adama 33 ayet okuyorum, şunu okuyorum, bunu okuyorum, adamda bir iyileşme yok. Burada kişinin evet. Nefesi güçlü mü? Yani olabilir. İtikad sağlam olabilir mi? İtikadı mesela bir evliyaullah'tan bir zat herkese bir şey okuyor kısa, iyileşiyorlar. Gelmişler hocalar, ya biz bu kadar okuyoruz iyileşmiyorlar, sen ne okuyorsun falan. Fatiha okuyorum evladım demiş. Yani şimdi Fatiha'da o güç var. Besmele'de de o güç var. Bismillahirrahmanirrahim ismi azamdır. Yani Allah'ın en büyük ismi. Benim besmele hakkında 4-5 tane sohbetim var. Sırf 4-5 saat. Yani besmele diyor ki hadis-i şerifte ismi azam, yani o en büyük isim, sır olan isimle besmele arasında gözün siyahıyla beyazı gibi yakınlık var. O kadar mesafe yakındır. Ama bu ağız meselesi. Mesela Hazreti Ömer Efendimiz, Rum kralı o zaman Hirak veya Kayser şey istiyor, başım çok ağrıyor, belki sizde bir ilaç var diye. Ona bir takke gönderiyor. Başını örtüyor, ağrısı geçiyor. Çıkarıyor yani, bir deneme yapıyor. Ya diyor, Allah Allah, acaba denk mi geldi diyor. Çıkarınca hemen ağrı başlıyor, hemen koyuyor falan. Sonra bunun tepesini, içini deştiriyor, bakıyor besmele yazmış. Şimdi ben bütün Kur'an'ı yazarım, adamın ağrısı geçmez. Hazreti Ömer bir besmele çeker, geçer. Yani burada takva, yani haramlardan sakınmanın tesiri var. Bir de keramet haktır. Yani Allah dostlarına mucize denmez. Çünkü peygamber olduğunu iddia etmeyen, aynı harikuladelik, aynı güçte gösterebilir. Ama isim olarak edeben ona mucize denir, buna keramet denir. Ama o da ölüyü diriltmezse burada da ölüyü bile diriltebilir. Hocam şimdi ki Abdülkadir Geylani ölüleri diriltiyor. Görüntülere baktığımızda çok ilginç. Hani biz herhangi bir yağın içerisine elimizi sokmamız mümkün değil, yaklaşamıyoruz ben bile. Ben gördüm, böyle Türkiye'de de var, şimdi isimlerini verip reklam yapmayayım. Bazı kişiler tamamen ateş, yanan ateş içine de sokarlar. İçine giriyorlar mı hocam? İçine yani girer, elini sokar. O bir hal gelmesine bağlıdır. Dediği gibi veç talidir. O hal gelirse hissetmez. Bir de şiş sokarlar, keserler. Buradan sokarlar, buradan sokarlar. Yani ben bunları gözümle de gördüm. Peki, izleyeceğimize söyleyeyim. Peki, kimse bunu zaman, denemesin. Tabii, daha denemesinler. O, işte siz soğuttukları zaman anatomik noktaları var onların. Sinirlerin geçmediği yerler. Ve sinire gelse adam felç yapar. O yüzden kimse ona aman ekran başındakiler yok, uyarın. Denemek tabii, denemesinler. Şimdi yani. Mesela bunlar Ahmet Rufai Hazretleri'nde meşhurdur. Seyyid Ahmet Rifai büyük velidir. Rufai tarikatının müessisidir, kurucusudur. Bu zatın çok büyük kerametleri vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna elini uzatmıştır. Sene 555'te Hicri. Bu mütevatir bir konudur. Bu iş buradan esasında başlar. Ha bu zatın Rufai olmadığını elini bilmiyorum. Elini nasıl uzatmış? Rüya yani. Yok şey, yok. Şimdi sene 555 Hicri. Kabri Şerif'e gelmiş. Ha evet. Burada beyitler de var. Fihaletil bu'di ruhi kunti ursula. Ben uzakken ruhumu buralara gönderiyordum. Tukabbilul arda anni ve heyye naibeti. Ruhum bedenime vekaleten bu eşikleri öpüyordu. Fahadi devletul eşbahi kad hadarat. Şimdi bedenlerimiz de yakın geldi. Ümdü yemine keke tehva bi aşefeti. Sağ elinizi uzatırsanız dudağım da nasiplense. Evet. Bunun üzerine sallallahu aleyhi ve sellem elini bizzat kabir şeriften çıkartmıştır. Evet. Abdülkadir Geylani oradadır. Görmüştür, öpememiştir. Birçok Hayati Harrani, bu Urfa'daki meşhur zat, dolu veliler orada. Binlerce insan cezbeye gelmiş, ruhunu teslim edenler olmuş. Tekrar elini kabir şerife geri çekmiştir. Bu birçok kitapta mütevatir. Ne demek? Orada görenlerden cemaatlere, cemaattan cemaata intikal etmiştir. Evet. Bunun üzerine orada çadır kuran müritleri onlar gelmişler. Onlar aynı şeyi yaşayamadılar. Ha, o feyzi yaşayamayınca gelmişler. Ne oldu? Bunu duyunca biz nasıl bu anda burada bulunamadık da mübarek eli göremedik diye. Evet. Kimisi kendine bıçak vurmuş, kimisi o cezbeye gelince hissetmemişler. Ahmet Rufa Hazretleri'ne bir duası var. İşte bize intisap edenler böyle hissetmesin diye. Hala bu el devam eder. Yalnız bunu yapan adam kendi evliyadır, kerameti var anlamına gelmez. O zatın duasının kerameti devam ediyor şu anda. Peki, bazılarında hocam, devam ediyor. O zaman bu kerametlerle ilgili az önce izlediğimiz görüntülerde bir acı vardı. Acı olabilir ihtimali vardı ama Amerikalı bir Müslümanın yapmış olduğu çok ilginç bir besmele. Bir tane keçi vardı. Aynı şeye geldi. Ne diyorsunuz? Hani Allah'ın adının tesirine geliyor. Zaten Kur'an-ı Kerim estağfurullah. Velikül ümmetin cehennem men çeken, her ümmete kurban vazifesi tayin ettik. Yedkurusmallah, Allah'ın adını ansınlar diye. Alâ mâ râzekav Mümbeymetilen am işte kesecekleri hayvanların üzerine. Yani kurbanın meşruiyetinin delil şey illeti olarak benim adım okunsun diye. Yine kedelge sekharna halekum var. Sekhara aleküm. Allah diyor sizin emrinize verdi. Size boyun eğdirdi o hayvanlar. Niçin? Litükebbirullah. Allah'ı tekbir edesiniz. Allah'a ekber diyesiniz. Büyüklüğünü ifade edesiniz. Tabii şimdi yine sizin demin dediğinize şeyde. Amerikalı yalnız kişi. Amerikalı mıyım değil. Müslüman olmaksı. Peki elleriyle dokunuyor. Peygamberimiz evet. Rukiye'de mesela iyileştirirken elini mesela yaklaştırdığını nasıl yaparmış onu öğrenelim. Yani evet, peygamberimiz şifa vermek için. Ellerin tesiri de vardır. Yani bir de okuduğun şeyin üflenmesinin Kur'an-ı Kerim'de de var. Tersten de var. Düğümlere üfleyenler diyor. Yani büyü yaparken şerrinden sındırıyor. Demek şerri var ki şerrinden eûzü min şerrin nefâsât. Hayra da üflersen Allah'ın adını Kur'an'ı üflersen onun da tesiri var. Duadip avuçlarına avuçlarına üflerdi, bitiştirirdi. Ondan sonra eliyle ağrıyan yeri mi dokunuyor? Evet. Önce üflüyordu. Evet. Üfledikten sonra okuyor. Bir de onu millet ters bilir. Evet. Okuduktan sonra üflemiyor şey mesela yatarken falan. Bir var okuduktan sonra üflemesi. Evet. Bir de var üflüyor, üflediğinin üstüne o nefesin üstüne okuyor. Nefesiyle elini hafif böyle nemlendiriyor, nemlendiriyor değil mi? Zaten Peygamber biraz, Efendimiz'i kullanmış mı bu olayı hocam? Tabii. Evet, Rukiye'yi tabii. Rukiye kendi yapardı, öğretmiş. Yaptırırdı. Haşa anamıza derdi beni oku. Kendisini de okuttururdu. Fakat burada bu Müslüman bir şeyler de biliyor. Yani Bismillah diyor. Bir de Bismillah zilaya durru. İleride bir dua var. Sabah akşam üç kere onu yani okuyana hiçbir sıkıntı isabet etmez. Sahih hadistir. Benim dualarım kitabımda, çok kitabımda var. Her sabah akşam okuyoruz onu. Onu da okuyor. Allah-u Ekber tekbir getiriyor. Zaten zikir teskin eder, tatmin eder, rahatlatır, huzura kavuşturur. Hatta insanlardan daha ziyade hayvanların günahı yok. Günahsızlara daha etki etmesi daha kuvvetlidir. Tabii ki. Ama yine o insanlar elini ayağını bağlasınlar hayvanların da. Böyle ben de besmeleyle tutarım mutarım zannedip de hayvanı evet. Sonra yarı yolda yarım canlı. Evet, siz de bu konuda bir önlem yani olarak da. Yani tedbir sünnetleri yine evet. Uygulasınlar. Bağlamaktır, evet. Şudur budur. Burada tamam. Tabii bir Allah'ın isminin tesiri görünüyorsa ne mutlu görebilir. Evet, biz de bu tür görüntüleri işte, güzeldir, imana kuvvet verir, nurunu bundan artırır. Bundan dolayı nurunu sizlere, artırır. İzleyicilerimize getiriyoruz. Evet, değerli izleyiciler, yayınımız süresi içinde birçok akışımızda, birçok başlığımız var. Niçin diye besmelesiz hayvan yenmesin diyor. Onu da konuşalım. Velâ tekulüm mâlemüd kerismullah. Bu meyşte Allah'ın adı okunan böyle sakinleşen o zaman, hayvanın eti yarar. O zaman şöyle yapalım. Bir kanıt oluyor bir anlamda. Reklamlardan sonra zaten Kur'an-ı Kerim'in mucizeleriyle ilgili çok inanılmaz bilgiler vereceğiz. Yes. Peygamberimizin vefat ettiği saatle ilgili bir mucize olduğunu anlatacağız. Çok çarpıcı konu başlıklarımız olacak. Kısa bir reklam arasından sonra bizden ayrılmayın. Evet, olay açıklamanın ardından Cübbeli Ahmet Hoca şu anda canlı yayında stüdyo konuğumuz ve hemen ben sormak istiyorum. Hocam, lanetlendi mi ibaresini kullandınız mı? Katmerli günah. Katmerli kelimesi, haram dedim. Haram. Bunları bir açar mısınız? Lanetlendi meselesini derken buyurun. Şimdi İsmaila cemaatinin biz ne ait neyse bilmiyorum bir sitede bunlar lanetlendi diye bir haber çıkmış. Bu haberi almışlar bazı gazeteler şunlar bunlar yayınlamışlar. Tabi İsmaila ile ilgili de olunca beni de onun tabi mensuplarından olarak adımı da yazmışlar. Evet. Bu yazılınca fuara katıldık biz işte o helal gıda meselesine. Orada sizin kanalda vardı birçok evet. Kanallar birlikte bana bu soruyu yönelttiler. Yani ben böyle bir şey durup dururken söylemedim ama evet. Kendi vaazlarımda söylüyorum. Ama bu lanetleme işi buradan çıktı. Ben de buna cevap verirken dedim ki bizim kimseyi lanetleme hakkımız yok. Yani tel'in de edemeyiz, takdis de edemeyiz. Kutsamak da Allah'a mahsustur. Lanetli ilan etmek de Allah'a mahsustur. Biz cemaat olarak, şahıs olarak kimseyi lanetleyemeyiz. Mâ bu'istü le'anen. Hadis-i şerif de buyuruyor. Ben lanetçi olarak gönderilmedim. Yani bedduacı gönderilmedim. Biz dua ederiz. Allah hidayet versin. Tevbe nasip etsin. İslah etsin. İnsanları soğutsun bunları seyretmekten. Gibi biz peki, duacıyız. Şimdi Osmanlı lanet böyle işi, mi yaşıyordu hocam? Osmanlı. Alakası yok. Şimdi lanet işine gelince haramlara lanet var genel olarak. Burada şahıs olarak bu dizinin editörüne, şusuna, busuna denmez. Lanet şahsa yapılmaz. Lanet Kur'an'da geçer. La lanetullah alel kazibi. Allah'ın laneti yalancıların üzerine olsun. Ama o zaman efendim felanca da yalancı, öyleyse felancaya lanet olsun şeklinde ifade denmez. Ama genel olarak yalancılara lanet, zalimlere lanet. Şahsa inmek uygun değil. Çünkü şahıs meselesinde lanet bedduaya girer. Bu bedduada ancak sen mazlum duruma düşersen sana zulmeden birine ismen beddua etme hakkın var. ayeti kerimede. Yoksa genel manada bu adam içki içiyor, Allah lanet etsin gibi böyle insanlara beddua hakkı sizi rahatsız yok. Eden neydi? Yani biz lanet etmedik. Hı-hı. Bir beddua etmedik bu şahıslara. Oynayan. Birinin bacağı mı kırılmış, öbürü kanser bulmuş gibi laflar da sanki bu lanete yamanmaya çalışıldı. Hiç alakası yok. Yani herkese rast gelebilir o. Yalnız Allah Teala'nın haramlara laneti var. Günahlara, yani büyük günahlara laneti var. Burada da ne var? Açar mısınız hocam? Diğer dizilerdeki haramlara ilaveten haram. Diğer dizilerdeki haramlar ne? Haramlar ne? Bir kadının saçı açık, senin buna bakman haram. Onun saçı açık, oynaması, millete kendini göstermesi haram gibi. Bacağı açık, şu saçı açık, bunlar genel haramlar. Ondan sonra zaten demin dedik işte öpüşme, sevişme gibi sahneler. Genel haramlar. Hangi dizide olursa olsun. Orada içki de içilirse bir haram daha eklenir. Kumar oynanırsa bir haram daha eklenir. Değil mi? İşte ensest ilişkiler, nikahsız ilişkiler, hani kendi karısıyla da olsa gösterilmesi haram ama bir de hanımı olmayan nikahsız bir ilişki olarak lanse edilirse bir başka haram teşvik edilmiş olur. Yani haramları toplarsan bazı dizilerde 5-10 böyle haram bulursun. Evet, izleyicilerimiz... Haram bulursun. Buradaki bizi en rahatsız eden haram, bu kadar dizi var da bunlara bir şey demedin. Demedim olur mu? Onlarda da elfazı küfür, yani şirk sözleri var. Bu şirk sözlerine hep itiraz ettim. Allah'a itirazlar, kadere itirazlar, bunlar bazı dizilerin ismini de verdim. Bunları açtılar, internette bulunurlar bazı diziler. Ben şeriatsızlık gördüğüm zaman haram haram. Ama insanı kafir edecek bir söz varsa özellikle isim verdim. Bu dizide elfazı küfür var dedim. Şimdi burada ne var? Burada bizi rahatsız eden bu zatlar böyle ne yaşamadı. Yani Hürrem Kanuni Hazretleri'nin hanımı böyle yaşamadı. Evet. Efendim başı göğsü açık vaziyette el alemin erkeğine çıkmadı. Anası çıkmadı. Sen belli bir adamın rolündeyim deyip de adamın ismini kullanıp da bir de şu kadar 1000 sayfalık kitaplar okuduk da tam tarihten bunu inceledik diye uydurup da ondan sonra sen efendim gelip de o adamın adına onun hanımı işte millete görünüyordu. Onun anası herkesle görüşüyordu. Erkeklerine oturuyordu. Başı bacağını gösteriyordu. Ondan sonra bu kadar cariye ona ait mi değil mi? Çünkü ganimette de hisse var. Yani ona ait olmayan rastgele bir cariyeyle ilişki kuramaz. Hocam dizide belirtmişler. Yani gerçek şeyleri dayanmıyor diye değil mi? Orada ben ibare değil. Ben gerçi izlemedim ama. Hayır gerçeğe dayanmıyor değil. Baştan gerçeğe dayanma iddiasıyla çıkılmış. Ondan sonra tepkiler üzerine. Öyle bir tabii şey yayınlamışlar. Kurgulama lafı sokulmuş. Ya kurgulama lafı sokulsa da isimler tarihe mal olmuş. Bizim ecdadımız kabul ettiğimiz, etmeyen etmesin. Ecdadımız kabul ettiğimiz özel şahsiyetlerin anısıdır. Şimdi lütfen ben Cübbeli Ahmet'im. Benim adıma bir dizi başlasa. Cübbeli Ahmet diye de biri bunda oynasa. Benim kanunen buna itiraz etme hakkım var mı? Yani teliftir veya ben razı değilim, mani ya, olma hakkım var mı? Var. Ben hayattayım diye ama ben öldükten sonra da ben ölmekle yok olmuyorum ki. Ruhaniyetim var. Geçen haberlerde gördüm. Oradaki benim bu beyanlarım üzerine bir rol oynayıcısı neyse adını falan hatırlamıyorum. Evet. Demiş ki ben inanmıyorum kanuninin ruhaniyetinin bize işte kızdığına veya müdahil olacağına şusuna busuna. Ya müdahil olmak tasarruf ister. Evet. Tasarruf bazı ruhlara verilir bazı ruhlara verilmez. Hani bir, çok duyarsınız mezarı kaldırayım derken efendim dozer kırılmış meselesi mütevatir olmuş Anadolu'da her yerde. Bazı ruhaniyete tasarruf verilir. Bazısına verilmeyebilir ama ben onu demiyorum. Bu ruhaniyet diridir. Herkesin ruhaniyeti diridir. Bu Cehil'in de ruhaniyeti diri. Ruh ölmüyor ki. Evet. Peki bu diridir. Bu Müslüman bir insan, dinden bir insan, ruhaniyetin haberi vardır. Bunlardan memnun olur mu olmaz mı? Evet. Şimdi benim hakkımda, anam hakkımda, karım hakkımda olsa ben rahatsız oluyorum da. Kanuni niye olmasın? Peki benim sağken hayatta hakkım oluyor da ölmüşün hakkı olmuyor mu? Mahkemeye verme şansı da yok. Yani. Mahkemeye verme şansı yok ama işte onun için diyorum. Peki, mahkemeyi kübraya verilmiş. Ecdadımızın bir hesabı. Büyük mahkemeye arz edilmiş. Sayın Cübbeli, ecdadımızın hesabı sorulmuş olabilir mi? Bir ruhaniyet de gelip. Ya şimdi sorulmuşun ne tarafını ben bilmiyorum. Yani kimin başına ne gelmiş. Ben böyle bir tehdit yapamam ki. Bunu yapma hakkım yok. Neden? Allah her haram yapana, her günah yapana cezayı peşin verse memlekette ayakta adam kalmaz. Herkes sakatlaşır. Yani ceza peşin gelmeyebilir. Cübbeli Ahmet hocam. Ama bu dizi, burada bu dizi iftira olmasa, var. Bu dizi olmasa başka bir dizi yapacaklar. Yani belki de bu Türkiye'deki sistemle ilgili değil mi? Yani bu gidecek başka bir dizi gelecek. Popüler kültürde bunlar olabiliyor gelsin, zaten. Başka dizide 3 haram varsa kul hakkına girilmiyor. Burada bir de kul hakkına ve iftiralara giriliyor. Hürrem Sultan, efendim o Osmanlıcası hailedir. Hürrem Sultan büyücü gösteriliyor. Evet. Sihir en büyük haram. Evet. Bu kadın hakkında şimdi türbe çarkar, neyse bu kadar hayrı var. Evet. Mekke'de, Medine'de, Kudüs'te neyse. Kudüs'te, bu kadını şimdi birisi büyü yapmış da işte İbrahim Paşa'yı öldürtmüş, işte İbrahim Paşa'yı bitirmiş. Bunu seyredenler, ulan büyülen böyle olursa cincilerin, büyücülerin var kapısına akın olur. Herkes rakibini devirme. Yani burada mı o izlenim geliyor? İlerleyen dakikalarda bu büyü konusunda konuşalım. Harut'la Marut'u da konuşalım. Evet. Yani Kur'an-ı Kerim'e ne şekilde geçiyor? Peki, tutar mı tutmaz mı, onları da konuşalım. Osmanlı döneminde cariyeler bu şekilde giyiniyorlar mıydı? Efendim, yani kıyafet tarzları bu muydu? Kıyafet tarzları cariyelerde baş örtülmüyor. Yani azat edilmişse, hürriyetine kavuşmuşsa aynı hürdür. Ama cariye halindeyse başını örtmüyor, tamam. Ama şimdi hanım yapmış onu, Hürrem'i. O cariye değil ki. Nikahlamış yani, azat edilmiş. Nikahlamış, bunun başı açık olur mu? Nikahlı. Şeyhülislamlar dönemi, Ebu Suud Efendiler dönemi, Şeyhülislamların en güçlü dönemi. Şeyhülislam padişahı hal edebiliyor o dönem. Padişah onu azledemiyor. Bu kadar güçlü, her şey fetvaya danışılıyor. Orada o kadar ulema, evliyanın gidip geldiği yerler. O sonra harem, ben tarihçilerle görüştüm. Diyorlar ki, padişah bile girerken takunyasının altına gümüş çiviler, ses çıkartsın diye. Ondan sonra harem ağaları, hadım ağalar, onlar da işte erkeklik organları vurulmuş. Onlar da Osmanlı yapmıyor çünkü haramdır. Onlar Cezayir'de, Mısır'da falan zaten o şekil yapılmış. Onları bu işte kullanma alıyor. Kendi haram diye fetva alamamış Şeyhülislam'dan. Bir de destur. Destur destur bağırıp duruyorlar. Destur niye denir? Şimdi ben buraya girerken destur diye bağırdım mı size? Biz duymadık. Niye duymadınız? Çünkü burada efendim bir o şey mahrem bir şey, müstehcen bir şey karşılaşacağımızı. Halvet konusu zaten bir şey yok. Şey şimdi oldu. Hareme giriyor. Evet. Destur destur bağırıyorlar. Bütün cariyeler önünde duruyor. Yani bu destur neye denir? Hocam bir de bu diziden mahrem sonra olmayan çekilsin yoldan demek. Burada bir mesaj var mı? Halvet kelimesini de yazamayacak. Mesela ben bakıyorum yani İslam alimleri halvet kelimesini kullanmışlar. İşte Allah'a tefekkür etmek için, ibadet etmek için. Nakşi tarikatında celvette halvet geçer. Yalnız kalıyor. Ama bu diziden sonra insanlar halveti kötü anlamda anlamaya başladı. Anlamaya başladılar. Değil mi? O öyle anlamaya bir başladı. Bir de şimdi koca padişahın gözü dışarıda. İşte ben bu cariye meselesinde bir ince vakit ister. Uzun bir detay ister. Yani bu cariye ile ilişki caizdir. Nikaha lüzum yok. İslam'da, Kur'an'da var. Müminin suresinin ayetidir. Böyle bir şey var mı? Kur'an'da ayettir bakın. اَلْوَلَّذ۪ينُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُونَ Namuslarını, tenasül huzurlarını korurlar benim dostlarım. اِلَّا عَلَى اَزْوَاجِهِمْ Eşlerinden korumazlar. اَنْبَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ Sağ ellerinin malik oldukları cariyelerinden korumazlar. Herkes cariye sahibi olabilir mi? Şimdi yok o. Şimdi tabi İslam zamanı gaza, cihat, onun da açıklaması var. O erkekler köle oluyor. O da eli silah tutan, yani savaş esiri olarak köle oluyor. Şimdi bu noktada da bu dağıtılıyor. Yani ganimet taksimlerinde kimin istesine düşerse, onu başkasıyla evlendirirse o onunla ilişkiye giremiyor. O nikahlısınınla ilişkiye giremiyor. Ama ben seni cari olarak tutacağım diye kimseyle evlendirmezse onunla ilişkisi caiz oluyor. Bu peygamberimiz de Mariye validemiz cariyesiydi. Rayhane validemiz cariyesiydi. Mariye validemizden İbrahim çocuğu da oldu. Bu İslam'ın şeyinde var, ayette var, hadiste, ama böyle haremde rastgele, ya kimin cariyesi belli değil, öyle yüzlerce cari istediğini seç. Böyle bir şey yok. Evet. O hissesine düşünse onun kendine ait oluyor. Nikah gibidir o. Peygamberimize dahi ayeti kerimede, değil mi, onun dışında kimseye bakmaması gerekiyor. Eşlerinin dışında. Tabii. Değil mi? Ona bile bir sınır getirilmiş yani. Peygamberimizin bakar mı? Bakmaz. Evet. Ancak eşlerin bir de sahip malik ol, sahip oldun, sahip oldun, cariyelerin siz, diyor. Onun dışında başka hiçbir kadına değişmek veya bakmak peygamberimize dahi öyle bir hak verilmemiş. Hiçbir kadınla yani el tutmamış. Evet. Musafaha etmemiş, elini öptürmemiş. Yani bu din bu kadar ince. Şimdi Kanuni Hazretleri bu kadar insanın ortasında demek istiyorum. Bu kadar ortamda bu kadar haramların alenen işlemiş. Ha ben peygamberdir demiyorum. Evet. Padişahların da günahı olabilir. Peygamber olmayan herkesin günahı olabilir. Bu arada şunu söyleyeyim, biz bu düzey kamuoyunun ortasında düşman olduk değiliz. Yani benim de bir düşmanlığım yok. Ben daha henüz izleme imkanım da olmadı ama tabii bazı eleştiriler var. Onları konuşuyoruz. Yoksa zaten ya Türkiye'de böyle bir şart var. Böyle tabii. Şahıslar başkası gider öbürü rol oynar. Kimseye de kötü demiyoruz. O dizi giden yani başkası. Ama keşke biraz daha bilgi verseler. Soruların içerisinde. İnsanları eğitecek, öğretecek. Amerikan dizilerine baktığımız zaman bu CSI'lerde falan, onlarda bile arada adam parmak izini anlatıyor, retinayı anlatıyor. İnsanlara bir şeyler veriyor. Sırf savaş, aşk meşk olayları yok. Adama insanlara bir şeyler de öğretiyor. Keşke bizim dizilerimizde de aralara bu tür şeyleri insert etseler, evet, yerleştirseler. İki tane soru var. Bir tanesi, Cübbeli Ahmet Hoca Muhteşem Yüzyıl dizisini izliyor mu? Ben nereden izleyeceğim, izleme vaktim olmuyor ama yorumlardan işte anlıyorum yani. Benim zaten oturup vaktim nasıl olmaz. Nasıl bir yorum geldi size mesela? Yani ben bunları tabii medyadan takip ediyorum, yazılardan takip ediyorum. Bir de ben tarihçilerle görüşüyorum. Mesela evet. Bu konuda 5 tane tarihçi, meşhur insanlara telefon ettim. Yani onların yorumlarını aldım. Tarihsel gerçeğe uyuyor mu? Mesela kesinlikle uymuyor. Birçok mesele... Popüler kültürün getirmiş olduğu bir takım senaryolar olabilir. Kurgu meselesi var ama ben de diyorum ki bu kurguyu zaten siz istediğiniz kadar dizi çeviriyorsunuz. Adam amcasının karısıyla, öbürü kardeşinin karısıyla bilmem iki kişi bir kıza aşık oluyor kardeş. Bu kadar çarpık marpık her şeyi yapıyorsunuz. Bir şey diyen yok. Yani bir şey diyen yok, biz yine haram diyoruz da. Ama burada niye bu kadar patırtı gürültü çıkarıyoruz? Ölmüş insanların ruhaniyetleri var. Bunların hakkı var, hukuku var. Bunlar bundan rahatsız olduğu için ayet hadise lüzum yok. Herkes kendi anasını babasının yerine koysun. Ben bunu anam babam için istemem, hanımım için istemezsem, yani o isimlerde birinin bu rolü oynamasını istemezsem, bu zatlar da istemez. Efendim toplum olarak da milletimiz buna karşıdır genel manada. Hal böyle olunca biz de bir tercümanlık yapıyoruz. Diyoruz ki bu şahısların isimlerine iftira diyorsunuz. Bu hayat tarzı bunların hayat tarzı değildir. Bu iftiradan dolayı biz razı değiliz. Allah da razı değil. Elinden gelen eliyle değiştirsin. Değiştiremeyen diliyle söylesin. Yapamayan kalbiyle. Ya Rabbi sen razı değilsin, ben de razı değilim desin. Bu bile İslam'ın en zayıf derecesidir. Biz de bu münkere karşı, İslam'a uymayan bu fiile karşı en azından orta yol. Elle müdahale işi retük gibi yöneticilere kalmış. Bu müdahaleler bizi yapamayacağımıza göre bir dilimiz var. Allah hakkı konuştursun. Biz de o lisanla beraber diyoruz ki bu iftiralar var. Çok büyük haramlar. Katmerli haram dediğim o. Katmer. Öbür dizilerde de haramlar var. Bundaki katmer şahıs adı kullanılması, şahıslara ithamlar yapılması, kanuni çapkındı. Önüne gelen cariyeyi şu köşeye sıkıştırıyordu. Hürrem büyücüydü. Bilmem İbrahim Paşa şuydu. Mesela heykeller. İslam'da çok büyük bir haramdır. Yani kıyamet günü en büyük azap. Bu hadis-i şerif Ahmed İbn Hanbel'de geçer. Fotoğraf haram değil değil mi? Onu değil, söyleyelim. Fotoğrafa şimdi, denmez gölgesi o. Olan şeyler. Fotoğraf fotoğraf gölgeyi hapsetmek gibidir. Evet ama gölgesi üç boyutlu, olan, gölgeli bir de canlı. Canlı şey. Tabii öbür türlü dağın kabartmasını yapsan onda sorun yok. Bu şeyi mesela Hazreti Süleyman'ın heykellerinden bahsediyor. Süleyman Aleyhisselam zamanında serbestti. Olarak. O zamanlar serbestti. Kur'an-ı Kerim'de ayet var, cinler yapıyorlardı. Evet, Hazreti Süleyman'ın da çanakları, havuzları ve heykelleri. Dilediğini evet. Yapıyorlardı. Meharib ve temasil. Temasil, timsaller, heykeller. Evet, heykeller yapıyorlardı. Görünmeyen varlıklara yaptırıyordu onu yani. Cinlere yaptırıyordu. Evet. O görüyordu onları. Yaptırıyordu. Bu ayetle sabit. Evet. Ama bizim ümmette biliyorsunuz din tek İslam'dır. Şeriatta hükümler değişir. Oruç orada 3 gündür, bizde Ramazan bir aydır. Ha, aynı oruçtur, aynı namazdır. Rekat değişir, vakit değişir. Bu dizilerde bir de büyü kavramı çok anlatıldı. İsterseniz Kur'an-ı Kerim'de büyü nasıl geçer? Yani mesela heykeller, Sultan Kanuni demiş ki ben işte varken sağken bu heykeller duracak mı? Hiç haber alakası yok. İbrahim Paşa bunları getirmiş. Bir hobisi, bir şeysi var. Olabilir. Yani koymuş bahçeye falan. Şimdi bunu kanunun haberi olacak da bunu ben neyime mal olsa gibi anasıyla darılacak da bilmem ne. Asla hiç yok. Evet. İşte haberi bile olmaz. Çünkü bu büyük bir yani kuvvetli bir haram. Öyle rastgele bir haram değil hocam, bu. Büyük konusunda çok sormuşlar izleyicilerimiz. Onu da isterseniz Cübbeli Ahmet hocamıza da sorularınızı yöneltebilirsiniz. Facebook evet. Şifreler sayfasından. Harut'la Marut'un Bakara suresinde nasıl anlatılıyor? Yani herkese tutmaz değil mi? Allah dilemedikçe kimse kimseye zarar veremez. Veremez. Bunu söyleyelim çünkü o diziden sonra çok sayıda mesaj da geldi bize. Böyle şeyler mi vardı? Şimdi evvela korkmasın şunu yani. Söylemek lazım. Büyünün hakikati var mı yok mu? Yani büyü diye bir şey var mı yok mu ya gelen? Eğer bir adam derse ki büyü diye bir şey yok, hayaldir falan dese bu iman tehlikesi, kafir olabilir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bu geçiyor. Bakara suresi. Ha şimdi büyü diye bir şey var. Tesir meselesine geldiği zaman Allah'ın iznine bağlı. Evet. وَمَا مِنْ ضَارِينَ بِي مِنْ حَدٍ اِلَّا بِيْزْنِ اللّٰهِ Allah'ın izni olmadan kimseye büyücüler zarar veremez. Ama فَتَعَلَّمُونَ مِنُمَا İnsanlar Harut'la Marut'tan ne öğrendiler? مَا يُفَرِّقُونَ بِي بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ Kişiyle hanımının arasını ayırmak. Ayıracakları ilimleri öğrendiler. Bunun aslı yoksa burada bu isnat yapılır evet. Mı ayıracak? Evet. Karı kocaya ayıracak şeyleri öğrendiler. Babil'de bu Harut Marut değil mi? Babil'de bir kuyudadır. Evet. Evet. Kuyudadırlar, işte ayaklarından baş aşağı sarkıtılmış, orada azapları devam ediyor diye. Bu diziyle ilgili çok tepki geldi mi? Çok tepki geldi mi size? Yani diziyi eleştirdiğiniz eleştirici çok seveni var. Bunu sabah akşam izleyenler var. Bana bilmiyorum yani, çok memnun olan, çok takdir eden, tebrik edenler oldu ama aleyhte niye bu diziyle uğraşıyorsun diyen bir kişiyi daha duymadım. Daha görmediniz. Şahsıma yani ulaşmadı. Olabilir. Evet. Mühim değil ama ecdada karşı bir borcumuz var. Biz bunu yerine getirmek durumundayız. Çünkü şahıs ismi kullandıkları için onların hakkına giriyorlar. Ve onlara bir de yapmadıkları işleri isnat ederek iftira diyorlar. Bir de ölü hakkı diri hakkından kötüdür. Çünkü helallik alma imkanı da yok ama ahirette taalluk ediyor. Siz şöyle bir toplama yapmışsınız konuda. 2011 yılındayız. Ne başbakanlıkta ne cumhurbaşkanlığında böyle bir şey olabilir. Cesaret edemezler. Kalkıp da o dönemde böyle bir şey zaten cesaret edilemezdi. Osmanlı döneminde. Ya mümkün değil yani, Şeyhülislamların çok güçlü dönemi. Hakim dönemi. Bu gibi şeyler yani müsaade edilecek şeyler değil. Bir de her işte fetva soruyorlar. Bakın meşhur karınca meselesi. Ağaçları karınca sarmış. Ebu Suud Efendi'ye soruyor yani. Diyor ki bu karıncaları kırarsak mesuliyet var mı diyor. O yani şiirle. O da ona cevap veriyor. Yarın Hakk'ın divanına varınca Süleyman'dan hakkını alır karınca. Yani karıncaya dokunulurken bile bir fetva ile. Bir Kanuni Hazretleri'nin bir de meşhur hadise var hani. Vasiyeti var, bir sandık gömülmesi meselesi. Bazı tarihlerde geçiyor. Aşık Paşazade'de geçiyor. Bazı tarihçiler kabul etmiyor. Aşık Paşazade'de az adam değil yani. Orada da geçiyor. Diyor ki efendim nedir bu diyorlar alimler. Vasiyet caiz değil. Vasiyet geçerli değil. Çünkü nedir bu sandık? Kabre bir şey gömülmez. Diyorlar ya vasiyeti var padişah. Padişah falan olmaz. Vasiyet ölüye kefen belli. Ziyade olmaz falan. Açın şunu diyorlar. Bir de açıyorlar bakın Ebu Suud Efendi nezaret ediyor, cenazeyi de kıldırdı. Bakıyorlar ki bütün Ebu Suud Efendi'nin ne kadar fetva almışsa fetvaları sandığa koymuş, yanında gömdürüyor. Ya böyle bir imanlı adam. Ne diyor Ebu Suud Efendi? Gidi Kanuni diyor, sen kurtardın da şimdi bakalım Ebu Suud cevap versin ne yapacak? Yani bu fetvayı verirken nereye dayandım, hangi ayet-i hadise, şimdi ben konuşacağım ahirette. Yani sen mesuliyeti attın diyor. Bu kadar kabre kadar olacak. Koca heykelleri, putları getirmiş de bilmem cariyelerle neler etmiş de, hatta bunda bir de içki de varmış. O şarap konusu vardı. Şarap konusu varmış. Onu bazıları müdahale edip çıkarttırmış falan. Yani şarap da varmış. Her türlü pislik var. Böyle bir şey olur mu ya? Kanun hiç içki şarap işte ne der? Hiçbir rivayet yok tarihte. Rivayet yok. Tarihte hiç böyle bir şey yok. Olduğuna der. O sonra mübarek şehit olmuş. Yani 80 küsur yaşında cihatta, gazada efendim ömrü geçmiş bu kadar 46 senelik şeyinde yaptığı kazalar, cihatlar, seferler bir senesi bilmem ne, sırf çadırda, otağlarda geçiyor. Şu kadar senesi, 11 senesi yollarda geçiyor. Yani Allah yolunda hakikaten bir mücahit bir insan. Yani kıymetli bir padişah. Her padişah bunu demeyiz belki. Ama bu zat hakikaten büyük bir değer. Yani alim, salih, ibadet ehli, zikir ehli, Evliyaullah kitaplarında... Ruhlar ölmez dediniz. Şimdi Fatih Sultan Süleyman'ın... Fatih Sultan Mehmet Han. Muhammed Han. Yani içki içmez dediniz. Gelip mesela bunun hesabını sorar mı bir ruh? Şimdi orada Allah'ın izin verdiği ruhlar vardır. Tasarruf yetkisi verdiği ruhlar vardır. Şimdi onun hakkında özel yetki verildi mi verilmedi mi ben bilemem. Peki görürler mi? Ama genel manada var. Bakın İbn-i Kayyip... İzlerler mi mesela? Görürler mi? Yani görürler. Burada. O dünya aleminde olan... Tüm ruhlar olanken, görür mü? Hayır, tüm ruhlarda şu vardır. Dünyadan ölenlerden haber sorarlar. Buluşmaları ve görüşmeleri var. Derler ki dünyadan ne haber? O yeni gelenlerden haber alıyorlar. Evet. Haber de mesela der ki işte diyecek ki şimdi senin hakkında Muhteşem Yüzyıl diye bir dizi çıktı. Şu öyle oldu, böyle oldu. Bunlar aynen şurada nasıl konuşuyorsak ruhlar alemi aynen konuşuyor. Hadis-i şerifler sahittir. O zaman iş daha da kötü. Yani bayağı binlerce... Ha, ama ne var? Buradan uzanıp da ruhaniyet gelip de birine bir müdahale eder mi? Genel manada ruhaniyete tasarruf verildiği sabittir. Evet. Hadis-i şeriflerde sabit, genel. Özele geldiğimiz zaman şu veli de var mı, bu veli de yok mu diye özel insanda bunu diyemem. Şahsa indirgeyemem. Ama İbn-i Kayyim-i Cevziye ki Selefilerin bile, Vehhabilerin bile, İbn-i Teymiye'nin başlarında İbn-i Kayyim Ruh isimli kitabı var. Bu kitapta diyor ki bir şehidin ruhu gelir diyor bir orduyu bozguna uğratabilir. Hani ben Selefilerden misal verdim, onlar çok karşıdır bu işlere biraz tasavvufa. Onlar bile kabul etmiştir ki bir ruh bir orduyu bozguna uğratacak. Onun gelip gelmediğini nasıl anlarız? Mesela rüya yoluyla mı? Veyahut da başka var mı onun? Onun belirli bir sinyalleri, yani işte melekleri. Beni gibi bir Molla Kasım çıkar. Beni musallat eder. Öbürünü musallat eder. Yani ben Kanuni rüyada görüp de bana dilekçe vermedim. Avukatı değilim. Ama birileri bir şey der yani. O da yine bir ruhaniyetin kıpırdamasıdır. Peki geri dönüşü olur mu? Niye bugüne kadar bu kadar dizi hakkında bu patırtı gürültü çıkmıyor da şimdi bunun hakkında bu çıkıyor? Burada da bir etki vardır mutlaka. Yani biz bundan çok manen rahatsız olduk. Rüya gördüm siz değil. Siz gördünüz mü böyle bir rüya? Görmedim. Şahsen bir rüya görmedim ama bundan rahatsız olmadığını düşünmek mümkün mü? Şimdi ulaşıyor mu bu haber? Kesin. Biliyor mu bundan haberi var mı ruhların? Var. Çünkü Müslüman olarak ölmüşlerdi. Evet. Ve kazada ölmüştür ve gurbette ölmüştür ve şehittir. Ve la tekulü lime yuktelü fisebillâh emmat. Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyin bak. Ve lehya asıl diriler onlardır. Evet. Özellikle şehitlerde yetki ve tasarruf fazladır. Şehitlerin gelişleri, harplere katılmaları, Kıbrıs harbinde bile bu kadar efendim eski şehitler, gazilerin iştiraki vardır. Dolayısıyla kesin haberi vardır. Ama onun ruhaniyeti gelip de müdahale ediyor mu, etmiyor mu, eder mi? Bunu bir şey diyemem çünkü bazı veliler ediyor. Bu kesindir. Mesela Abdülkadir Geylani gibi tasarrufu devam eden çok veliler şu anda var. Mesela Beykoz'da şey vardır, Kırklar Baba vardır. Kırklar Baba'nın orada bir bira satan bir büfe vardı epey evvelce. Seneler evvel falan. Orada kocaman bir kaya. Oradan mesela çökertti şeyi. Kaç tane böyle içki satılan yere yakın türbelerden onların ne kadar sıkıntıya girdikleri sabittir. Şimdi zaten ruhaniyeti bırakalım. Ruhaniyetlerin sahibi kim? Allah razı gelir. Tekel işletmecisi varsa hepsi bize düşman olmasınlar. Şimdi efendim ben müşahhas bir şey konuştum. Diğer tekelcileri bilmiyorum. Nerede dükkan açtılar ne baksınlar. Şimdi ben şunu diyorum. Efendim bu işlerde ruhaniyetlerde lüzumu bıraktık. Evliya Allah'tan birine biri gelmiş böyle berberde tıraş olurken kabağa bak demiş. Böyle bir vurmuş. Büyük de bir kutupmuş. Veriymiş ama arkaya bile dönüp kızmamış. Fakat ondan sonra adam orada debelenmeye başlamış. Bu sefer gitmişler. Efendim demişler sen veli zatsın. Bir gönül koyup beddua mı ettin? Lanet mi okudun? Adam orada debelen. Evladım demiş bu kabağın ben bir şey okumadım da bu kabağın sahibi var demiş. Belki sahibi razı gelmemiştir. Şimdi dolayısıyla kanuni haberi yok. Kanunun Allah'ı var ya. Hepimizin Allah'ı var ya. Yani bu Allah'ı yok mu sayacağız kurban olduğum Allah? Görmüyor mu bu yapılanlar? Senin ne hakkın var adamın şahsına ismiyle iftira yapma? Dizi çevirip de rant elde etme, para kazanma. Allah intikamları alır değil mi? Allah intikam alır. Allah intikam alır. Bizim lanetlememiz, bedduamız söz konusu değil. Yani kullarının, masum kullarının, iyi kullarının da intikamını alır. Popüler kültürde bu tür görüntüler ve diziler var ve olacaktır ama da. Ama böyle de bir ilk çıktı. Ama isterseniz yani çok farklı. Yani evvelce de Malkoçoğullar, şunlar bunlar dolu tarihi vardı ama tamamen kadın kız üzerine, harem üzerine, çıplaklık üzerine ben böyle bir şey oldu. Ben belirtmekte fayda var. Ben diziye karşı bir düşmanlık veya onları çürütmek için yapılan bir şey değil. Sadece burada her görüşe burada yer veriliyor bu programda ve Cübbeli Ahmet Hoca da bu konuda görüşlerini beğenmekte. Cübbeli Ahmet Hoca da bu konudaki görüşlerini belirtmiş oldu. Değerli izleyiciler, reenkarnasyon konusu çok merak edilen konular arasında. Bir de şunu belirtelim. Burada yetkililere müracaat lazım. Yani bu gibi şeyler. Türk büyüklerini koruma kanunu var. Nasıl ki Atatürk hakkında bu kanun işliyorsa geçmiş büyükler hakkında Türk büyükleri diyor bakın. Cemi sırası var. Türk büyükleri korunmalıdır. Tarihe mal olmuş iştir. Arabını, Acemini, İngilizini güldürmeyelim. Şimdi bunların hepsi bir de oralara ihraç edilecek. Yani ecdadımıza sövdürmeyelim. Yani şunu diyorum. Burada yetkililere düşer. Kimse şahsi olarak bir müdahale yapamaz. Zaten yasalar var Türkiye'de. Yani çünkü bu izinliyse buna kalkıp da ancak görüş beyan edebiliriz. Yoksa elle müdahale kimse Sayın Cübbeli, kesinlikle bir müdahale yok kimse zaten. Müdahale herkese saygı. İlgili gelen mailleri de ilerleyen dakikalarda aktaracağız. Siz ne diyeceksiniz? Yani birisi gel dedikten sonra gitmeme imkanı yok bir defa. Gel dedikleri zaman gidicisin. Bir. İkincisi yani tabii o şaka çamataya veriyor işi. Fakat reenkarnasyona inananlara diye bir dokunduruyor yani tabii inanmadığını sanki ima ediyor. Reenkarnasyon İslam'da aslı olmayan ve inanılması caiz olmayan hatta inanılması mahşere çıkışı cesetlerin haşrını inkara sebebiyet veren kıyamet itikadını zedeleyen bir görüştür. Bunu asla biz efendim İmam Rabbani Hazretleri de bundan bahseder, bütün ehl-i sünnet alimleri bunu reddeder. Bir defa şunu diyelim. Aynı ruh iki bedene girdi, üç bedene girdi diyelim. Esas insan nedir? Ruhtur. Beden nedir? Kalıptır. Yani iskelettir. Beden mesul değildir. Yani o ruhtan sebep bedende acı çekerken ruhla beraber çekiyor. Nimetlenirken de ruhla beraber. Öbür türlü beden tahta gibidir. Beden bir şey anlamaz. Peki bu 2-3 tane ayrı ruh bedene girerse, bu ruh, tek ruh, her bedende farklı ameller yapmış. Hangisine göre azap edecek, hangisine göre nimet görecek? Bu bir. İkincisi, Allah Teala esas insan ruhtur. Madem esas insan ruhtur, ruh ise, ثُمَّ اَنْشَيْنَا وَخَلْقَنَا اَخَرٍ biz insanı anne karnında 120 günlük olduğunda başka bir yaratışla yarattık diyor. Yaratışla yarattık. Geriden beri gelirken nutfeden, sudan, alakadan, donuk kandan, çiğnemetten gelirken bunların hepsi şahsa özel geliyor. O parmak uçları bile şahsa özel. Parmak izleri bile hepsinin farklı. İkizlerin bile parmak izleri farklı. Farklı. İkizlerin bile. Belakadir, bir elin diğer parmak izleri de farklı. Ayrıca insanın kendi ellerinin parmak izleri de farklı. Farklı. Belakadirin âlâ nüseviye benâni. Parmak uçlarını diyor yeniden aynı parmak uçlarını yapmaya kadiriz. Yani herkese parmak uçlarını, kendi özel parmak ucunu dirilteceğiz. Bu kadar teferruata girilmiş ve özel yaratılmış. Yani tasarım özel. Herkese tasarım özel. Bu kalıp için. Ki esas insan ruh. O ruha geldi mi ruh bulunamamış. Bir ruh kaç kişiye efendim verilmiş. Böyle bir saçmalık olmaz. Biz onu diyor yeni bir yaratışla yarattık. Yani kıpırdanmaya ve canlanmaya başladığında ruh üflenme hadisesidir. Her insanın ruhu bedenine aittir. O ruh o bedene dönecektir. Hatta bugün Ruhul Furkan tefsirini yazdırıyoruz. Peki ahiretle ilgili bunu tefsirde yazarken Hizkül Aleyhisselam'dan bir rivayet yazdırdık. Ahmed İbn Hanbel de bunu almış Zühd kitabında. Diyor ki Hizkül Aleyhisselam bana diyor Allah Teala gösterdi diyor. Bu dirilme için. Nasıl gösterdi diyor? 10 bin kişi bir sahada ölmüş. Evvelce bir harp meydanı. Bu harp meydanını diyor Allah bana açtı. Çok evvelki tarihtir. 10 bin kişiyi diyor hayvanlar, canavarlar yemiş yutmuş. Her tarafı parçalamış. Mafsallar, eklemler böyle gitmiş. Ona diyor bir melek geldi bana dedi ki bunları çağır. Şimdi millet zanneder ki bazı insanlar bunlar dirilmeyecek. Çağır bunları. Ben diyor davet ettim diyor. Bir de baktım diyor. O kemikler nasıl? Mafsaldan hangi kemik, hangi eklemden ayrılmışsa diyor, sen diyor arkadaşını o kadar tanımazsın. O kemik mafsalını daha iyi tanıyor diyor. Gidiyor tak ona monteleniyor. Hemen ona monteleniyor. İskeletler, üzerine etler, içinde damarlar. Bir anda 10 bin kişi diyor, kalktı oturdu diyor. Evet. Gözümle bu tabi biliyorsunuz Bekara suresinde Uzeyr Aleyhisselam'ın merkebi meselesinde açıkça Kur'an söylüyor. Evet. Dolayısıyla bu kadar ekleminden, mafsalından, kemiğinden efendim tek tek diriltiliyor da DNA ortaya çıktı ya bu genetik DNA artık insanlar şunu anladılar bir kemik parçasından veya bir damla kandan bile bir kişinin mesela bir adamın bir damla kanı toprağa döküldü yerde orada farz edin ki saklı kaldı onu bir onun içindeki küçücük bir DNA'yı alırsanız o adamın aynısını birebir kopyalıyorlar bu kopyalama diyorlar ya bu kadar yani demek kopyalama ki o DNA'dan işte özel tasarım dediğimiz bu şahsa özel. Yani beden çürüse bile kemikleri orada kalıyor, dokuları orada kalıyor ve orada peki, DNA bazen saklı kalıyor. Kemiğin içinde de saklı şimdi, kalıyor. Şimdi o zaman ruh ki esas insandır. Her ruh mükellemse küllüm riyim bima kesebe ray. Herkes yaptığıyla tutsaktır diyor Kur'an. Hep nefse yöneliyor. Her şahıs diyor. Kur'an-ı Kerim hep bireye yöneliyor. Peki bu şahıs kim? İskelet mi? Ruh. O zaman herkes diyor. Nasıl bir ruh kaç bedende kaç kişinin işiyle sorumlu olacak? Böyle bir saçmalık bu konuda çok herkesin ve külle insanın her insana diyor. Elzemnav tahir amel defterini taktık fi onukun koynuna. Herkes defteriyle gelecek. Bu kuş adam diye tabir ediliyor değil mi? Kuşu bunu? Diye uçan amel boynuna defteri. Taktı. Yani sanki amel defteri uçan yani bir amel defteri. Yani kaderden uçan ezelden gelme durumu da var orada bir uçuş her var. Her şeyin yazılı oldu bir defter. Yazılı oldu. Peki bu adama kaç defter takacaklar? Her insana bir defter. Ne diyor? Ve nuhurucuyla yümel kıyamet kitaben. Önüne bir kitap açacak. Bana kendi kitabımı açacak. Sana kendi kitabını açacak. Kaç bedende ne amel etmiş? Bu kaç kitap? Ayette bir kitap açacağız diyor. Şu ayet çok açık. Hatta birine ölüm gelip çattığı zaman kâle rabbir ciûl. Ya Rabbi döndür beni, döndür beni der. Ne der Allah Teala? Kella. Dönüş yok. İnna kelimetünü ve kâluha. Bu sözü sen söylüyorsun, sen işitiyorsun. Ve min verâin berzakun. Sen berzak alemine, ara döneme giriyorsun. İlahi mübasyon. Oradan da diriltilecek güne kadar orada duruyorsun. Feydanü fikafı sur. Oradan sura üfürüldü mü cesedine giriyorsun. Bir de ricatı sormuşlar. Ricat nedir? Bazıları da iki defa dünyaya. Mesela bazılarına bakıyoruz. İki defa dünyaya gidip geleceğini. Yani reenkarnasyon gibi sonsuza dek değil de sadece iki defa inananlar var. O görüş doğru mudur yanlış mıdır? Onu da konuşalım. Evet, onu da konuşalım. Tartışalım. Ona ayetlerimizi çıkartmaya çalışalım. Şimdi birçok konuşalım. Şimdi Türkiye'de değil. Şimdi tabii ekran başındaki izleyicilerimiz de soruyorlar. Yani inananlar var. İnanmayanlar var Müslüman ama İslam'da böyle bir şey olmadığını söylüyorsunuz İslam'da zaten. İslam'da yok. Ancak biz bundan 3-4 yıl içerisinde böyle çok zamanlarda Antakya'nın Samandağ ilçesine gittik değerli izleyiciler. Ve burada çok enteresan vakalarla karşılaştık. Çok ciddi iddialarla karşılaştık. Onlardan bir tanesini isterseniz izleyelim. Sonrasında sizin yorumunuzu alacağız. Değerli izleyiciler, Antakya Samandağ'da yaptığımız çalışmada bir reenkarnasyon vakası. Biz tabii taraflı değiliz bu konuda. İster inanın ister inanmayın ama böyle bir görüntü yarın var. Yarın böyle bir şey rastlarsalar ve en azından sonrasında Cübbeli Ahmet Hoca'ya bunu soracağız. Evet, Cübbeli Ahmet Hoca'ya hemen soralım. Böyle bir vaka ve çok ciddi anlatımlarıyla, hissiyle bizi orada çok etkilemişti. Biz tabii böyle bir şeyin varlığı siz konusunda zaten şey yapıyoruz da bir şeyiniz o zaman kandırılmış olabilir miyiz? Yok, kandırılmıştan değil. Şimdi o da ona inanmış olabilir. Yani o sizi kandırıyor değil ki. O kendi inandığı şeyi de konuşabilir. Ama birinin bir şeye inanmış olması onun gerçek olduğu anlamına gelmez. Biliyorsunuz kuvve-i mukayyile var. Hayal gücü var. Bazı insanlar öyle şeyler hayal eder ki onu olmuştan daha öte iddia eder. 13 yaşında bir kız bu ama. Ya tamam ama şimdi bunun içinde tabii biliyorsunuz cinlerin oyunları var, şeytanların oyunları var. İnsanların içine girdiklerine dair ne diyor hadis-i şerifte? Şeytan insanın kan damarında gezer diyor. Şimdi burada dolu çelişki var. Mesela şunlar benim kızlarım diyor. Onların anası babası var orada. Eski hayatımdaki şey ne? Senin eski hayatından şahidin kim? Şahidin yok, bir şeyin yok. Yani misal ilmi bir veri değil, bir beyine yok. Ama biri böyle şeyler konuşuyor. Şimdi burada ayet konuşuyor. Allah konuşuyor. Hadi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Peki ben anlamadım. Böyle bir şey vardıysa 1400 senedir peygamberin bu kadar büyük ruhaniyeti bir kere de bir gelmedi mi ya? Yani önüne gelen geldi de 1400 senedir peygamber birine girip de gelmedi mi ya? 224 bin peygamber var bunların hepsi. Eğer ruhani yetkiyse en çok bunların gelmesi lazım. Yani bir tane duymadık. Evet. Yani Deccal çok duyduk da peygamberlerden bir tane gelen duymadık. Çünkü peygamberim demek işi antika bir şey. Mevla onu dedirtmiyor bile. Şimdi Deccal. Deccal'da ne hünerler olacak diyelim. Şimdi o zaman evet. Bu millet ne olacak? Şu kadar bir şeyi seyretmekle ayete hadise muhalif boyamasını diye buna inanırsa Deccal, bu adam Deccal'ı yarın görse Deccal devamlı gelir mi? Yok, Deccal değil. Hakiki Deccal geldiği zaman öldürecek, diriltecek. Dağları gezdirecek, neler edecek bunu alenen. Bunu görecek. Bu millet hep ne yapar? Ben Rabbinizim diyecek. Millet ona iman eder. Kıyamete yakın zamanda gelecek saptırıcı. Yani demek istiyorum ki Allah Teala şeytanlara, cinlere bazı böyle şeyler verir. İşi karıştırmak için. Şimdi reenkarnasyon gibi şirk, yani bozuk inançları savunanlara da bir delil olsun. Ya tutanak olsun. Onlar da bu gibi şeylere tutunarak ne yaparlar? Bunları delil gibi gösterirler. Biz ayet hadis okuruz. O da kalkar böyle bir olayı delil gösterir. Bu sefer insan ikilemde kalamaz. Müslüman hiçbir zaman ikilemde kalamaz. Ricat olayını da çok soran olmuş. Onu da açıklayalım isterseniz. Ricat nedir? İki defa dünyaya gidip gelen olduğunu iddia edenler var. Bazı insanlar. Herkes bir defa gelmiştir. Kur'an-ı Kerim küllü nefsin zâikatül mevt. Ölümü tadacak her canlı. Kıyamet tenesneteyn ve hiyet tenesneteyni. İki kere öldürdün bizi, iki kere dirittin bizi. Fâterafnâ bizünûbina, günahlarımızı itiraf ettik. Nerede diyorlar bunu? Evet. Cehennemde diyor. Ayetin gerisi var, ilerisi var. Cehennemdeki diyor bunu. İki kere öldürdün, dirittin ne demek? Biz ölüydük, yokluk alemindeydik, Adem tarafındaydık. Bizi dirittin dünyaya. Bir daha öldürdün, ruhumuzu bedenimizden aldın. Bir daha dirittin mahşere. O zaman dünyaya tekrar dönmek olarak yorumlanamaz. İki kere öldürdün. Şimdi fe'el ilâ hurûci min sebil, bir de bir mana vermiş. Oraya ne diyor? Bir çıkış yolu var mı? Halbuki cehennemden çıkacak yol var mı diyor. Ahireti daha çok ön plana çıkartıyor. Orası cehennemin içindekilerin sözünü naklediyor Kur'an. Cehennemden çıkmaya bir imkan var mı diyor. İki kere öldürdüğünde bak. Mesela aynı ayet bir daha var. Bakara suresinde. Onda o. Keyfe tekfurune billah. Siz nasıl Allah'ı inkar ediyorsunuz? Ve küntüm menvaten. Siz ölülerdiniz. Sizleri diriltti. Fehyâküm sizi diritti. İşte yani yokluktaydık. Ben evet. Neredeydim 47 sene evvel? Evet. Diritti beni. Ha şimdi diyorlar ki bu sefer. Ben onların dediğini dediğim şimdi. Diyor ki yokluk alemine ölü denmez. Diyor. Ben de öbür ayeti delil getirdim. Yuhricul hayye minel meyyiti. Ölüden diri çıkarır. Ne demek? İnsan suyundan, sudan evet. Yani canlı hücreler anlamında değil. Hareketi yok, konuşması hareketi. Yok, işitmesi evet. Yok. O sudan diri çıkarıyorum diyor. Dolayısıyla insan olmadan evvelki dönemi de ölü diyor Kur'an başka ayette de. Yani Kur'an'ın ayetlerini birbiriyle birlikte şey etmek lazım. Benim de bu konuda ciddi bir araştırmam yok zaten. Ama ileride araştırmayı düşünüyorum nedir? Ama gördüğüm ehl-i sünnet kaynaklarında da zaten kabul edilmiyor. Yani ehl-i sünnet kitaplarında da kabul edilmiyor. Ehl-i sünnet itikadında batıldır, inanılmaz cesetlerin dirilmesini inkara götürür. Bir de herkes yaptığıyla tutsak olacak. Her canlı ölümü tadacak. Ölümden sonra gelmeyecek. sura üfürene kadar berzakta kalacak. Ayet de mi evet, okudun? Peygamberimizin vefatının evet. anıyla, saatiyle ilgili, onunla ilgili inanılmaz bir mucize olabilir diyoruz. Ben istersen evet. saç sıkırayım diye. Evet, Doktor Ömer Çelik'in biraz hayal gücünün biraz fazla Peygamber ağırması Efendimizin, kendini hakiki role sokmuş, olmuş, evet. kendine Efendimiz inanmış olabilir. Evet, Peygamber yani, Efendimizin doğum tarihiyle ilgili çok çarpıcı bir çalışması arkadaşlar, var. Arkadaşlar buraya da evet, eğer buyurun. Yaklaştırabilirlerse... Peygamberimizin vefat ettiği an Resulullah'ın tam vefat ettiği an Haziran ayı olarak 632 miladi takvimde tabi bu 632 yılının Haziran ayında 8. gün 8 Haziran diye Rebiülevvel diye geçiyor değil mi? Evet. 12 Rebiülevvel o da 8 Haziran'a denk geliyor. Ekranı o gün bilim adamlarının dünyadaki, uzaydaki, gökyüzündeki konumlarla ilgili yaptığı bir hesaplama var. Çok şaşırtıcı geldi bize. Biraz daha mı büyütmemiz gerekiyor biraz ekranı? Biraz daha büyütebilirsek evet, ekran başındaki daha izleyicilerimiz o zaman, daha iyi burada çok inanılmaz bir hesaplama var. Bilimsel bir hesaplama. Ve Peygamberimizin vefat ettiği evet, anda mucizevi bir işaret var. Peygamberimizin bakın 632 yılının eski tarihi kayıtlara geldik. Ve 632 yılında gökyüzünde ne oldu diye bir baktık. 632 Haziran, Jun 8. 7.33 yazmış burada ama 10 bakın yaklaşık 7.33 ama bu uluslararası saate göre Arabistan'da o zaman saat 10.30 civarıydı. Ve Peygamberimizin vefat ettiği saatler bunlar, dakikalar. Çünkü 3 saat Arabistan ileridedir 7.33'ün. Ekleyin 3 saat 10.33 yapar. Bu uluslararası GMT saati. Türkiye 2 saat ileridedir. Arabistan 3 saat ileridedir. Ve tam 10.30 kuşluk vakti Peygamberimiz 8 Haziran bakın Jun demek Haziran demektir. 632 Haziran 8'de tam o anda Dolunay ortaya çıkıyor. Çok ilginç. 8 Haziran bu saatte bunu tabii burada bir çalışma ama burada herhangi bir iddia yok. Yanlış anlaşılmasın. Kimse inanmak zorunda değil. Fakat bu astronomik uzay yani bu bir bilim zaten. Burada verilen tarihler doğru. Bilim adamlarının yaptığı çalışmalar. Ve burada yukarı baktığımız zaman ayın dünyaya olan yaklaşışı çok yaklaşmış durumda. O da şaşırtıcı. Yani peygamberimizin tam vefat ettiği saatlerde ay dünyaya yakın 7 Haziran'da bakın burada da perigey noktasında 358 bin kilometrede ki normalde 400 bin kilometreye kadar uzaklaşabilir ay. Yani gökyüzünde bir işaret olabilir diye dedik. Çünkü peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok... dünyayı şereflendirdiği zaman giderken de bu dünyadan ayrılırken de bir takım alametler olmuş olabilir diyoruz. Hem Dolunay'ın ortaya çıkması gündüz vakti o anda başlıyor. Ama tarihi kayıtlarda ben bunu çok fazla göremedim. Çünkü herhalde gündüz olduğu için belki de insanlar orada göremediler Dolunay'ın çıktığını ama astronomik olarak çıktığı saati dakikası dakikasına belli burada. Ve ayın yakın olduğunu da burada görüyorsunuz 7 Haziran'da başlıyor 8 Haziran'a kadar yakın bir dönem. Bunun bir mucize olabileceğini ilk defa belki Türk televizyonlarında hatta dünya televizyonlarında çünkü 632 yılında ne olmuş astronomik olarak evet. bunu çıkartmak biraz zor. Sayın evet. Cübbeli Hocam ne diyorsunuz bu çalışmaya? Şimdi burada yani ayın uzaklaşması mı başlamış oldu? Ay çok yaklaşmış yakınken evet. ve dolunay çıkarken. İkisi de önemli olay evet. yani ikisi de gökyüzünde bir alamet olarak. Çünkü tam dolunayın çıktığı saatlerde hatta dakikalarda Peygamberimiz bu dünyadan ayrılmasının bir işareti belki bir alameti olabilir şeklinde. Tabii doğrusunu Allah bilir. Allah bu bir yorumdur bilir. Yani sadece. Yani tabii ben şu hadis aklıma geldi Buhari'de. İnne şemse vel kamer ayetan min ayatillah. Güneşle ay Allah'ın iki ayetidir. La yenhasifan li mevti ahadin ve la li hayati. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in oğlu İbrahim vefat edince güneş tutuldu. Tutuluyor. Güneş tutulunca dediler ki oğlu öldü diye tutuldu. Onun üzerine bu hadisi buyurdu. Güneş de Allah'ın ayetidir. Yani Allah'ın varlığının göstergesidir. Kimsenin ölümü için tutulmaz. Kimsenin yani. Evet. ölümü veya yaşadığına alamet olarak tutulmazlar. Tutulmaz. Daha önce biliyor evet. muydunuz bu çalışmayı? Yok. Bunu ilk duydum. İlk defa. Ama yani televizyonlarında da hadise göre ilk olacak bu. Ama, evet. ama yani zaten... onu ona direkt şey almayalım. Tabii. Direkt... Ayet olarak almayalım. Evet. İşaret olabilir. İşaret olabilir diye. Zaten ediyorsunuz. Yani burada işaretler çok olabilir. Ama ilim ifade etme noktasında. Evet. Tarihi kaynaklarına evet. da geçmiyor zaten. Doktorum tarihi kaynaklarında hiç bahsedilmemiş. Mucizevi burada bir çalışma var şu anda. Bazı işaretler olabilir diyoruz ama. Senin görünmüyor, şimdi görünüyor. Evet, bir saniye. Şunu biraz daha küçültelim arkadaşlar eğer alabilirsek. Tamam, şu anda iyi. Şimdi burada yine Kur'an-ı Kerim'in tıbbi bir mucizeye işaret edebileceğini, tabii Allah'a alem doğrusunu Allah bilir. Bunlar sadece yorumdur. Kimseye inanmak zorunda değil, bu farz değil. Sadece bir işaret var. Zümer suresinin 6. ayetinde anne karnındaki bebeğin gelişimini işaret ediyor. Ve üç karanlık evreden bahsediyor. Anne karnında karanlıktan, görme duyusuna, bebeğin görme duyusuna da bir işaret olabilir bu. Şimdi bu ayete bilgisayarla ben baktığım zaman inanılmaz bir bilgiye denk geldim ki Kur'an'da çok daha fazlası var. Bizim burada anlattıklarımız denizde damla, bizim ilmimiz çok küçük aslında. Baktım ki ayette bir sayısı geçiyor. Bakın kırmızı içine almışız. Bir. Sonra sekiz sayısı geçiyor. Sonra da üç sayısı. Üç tane rakam veriliyor ard arda. Ve bunun anlamı hemen bende bir şimşek çaktı. 183, 1, 8, 3. Yan yana yazdığınız zaman 27. haftadır bebeğin gelişiminde. Ve bu tıbbi olarak yeni keşfedilmiş bir şey. Ultrason cihazları çıktı ya. Anne karnında tam 183. günde bebek gözünü açar ve görmeye başlar. Ve Kur'an-ı Kerim'de tam anne karnında bebeğin görme duyusuna işaret ediyor. Bakın karanlık diyor. Anne karnındaki karanlığa işaret ediyor. İşitme demiyor, konuşma demiyor. Ama görme ile ilgili. Ve tam 183. günde bu büyük bir mucize. Bence bunu gören doktorlar aslında Kur'an'ın büyüklüğünü de fark etmeleri lazım. Çünkü 27. hafta, bugün istediğiniz tıbbi makalelere bakın, tıbbi kayıtlara bakın. 27. hafta 183. güne denk gelir ve tam ayetteki rakamlar bir sayısı geçiyor. 8 sayısı 3, 183'e işaret ediyor. 27. haftanın başlangıcında, 26'nın sonunda, 27'nin başlangıcında 183. günde bebek görmeye başlar. Gözlerini açar, hatta gözünü açıp kapatır. Ama o zamanlar kimse bilebilir miydi bunu? Bilemezlerdi. Çünkü neden? Anne karnında görmeye başlıyor. Yani göz gelişimi tamamlanıyor. Retine hücrelerini kimse hatta mikroskopta incelemedi. Bu bir. İkincisi, şimdiki tıbbi hesaplama 40 hafta mesela diyorlar. Doğum 40 hafta sürer. Bu hesaplama kadının hamile kaldığı gün değil, adet dönemin başladığı döneme işaret eder. Yani bugün tıbbi terimler 1400 öncekten farklıydı. Ama sanki bir mucizeymiş gibi bugün bilim adamlarının, tıp doktorlarının hesaplamasına işaret ediyor. Sanki Allah'ın ilmi zaten her şeyin ötesindedir. Bugün bizim yapacağımız ilmi de ötesinde. Ve bizim 183. günde 27. haftada anne karnında bebeğin görmeye başlayacağına Zümer suresinin 6. ayetinde 1, 8, 3 sayılarını vererek bir işaret ediyor. Burada bazı ben meallere baktım. Mesela çift demiş zevç, eç. Çift rakam olarak verilmiyor. Yanlış anlaşılmıyor. O eştir. Yani zevç değil mi? O anlamda kullanılıyor. Bir de mesela dört ayaklı hayvanlardan bahsetmiş. Enam ifadesi. O da dört ayak, dört diye bir rakam da yok. O da meallere bakanlar yanlış anlamasınlar. Öyle başka bir rakam yok. Sadece bir, sekiz ve üç. 183. gün 27. hafta. Bu da bilimsel bir mucize. Kur'an-ı Kerim'in Allah katından geldiğini kanıtlayan bir kelam olduğuna ben işaret ettiğini düşünüyorum. Çünkü hiçbir kitapta, hiçbir kaynakta böyle bir mucizevi bir olaya rastlayamazsınız. Ama tekrar söylüyorum, kimse buna inanmak zorunda değil. Buna inanmak farz değil. Bu sadece bir yorumdur. Doğrusu Allah bilir. Var. Evet, Kur'an'da Doktor Ömer Çelakalı'ya ben sormak istiyorum. Şimdi orada bir o sizi tek bir nefisten, Adem'den, Hazreti Adem'den yarattı diyor. Evet. Burada bir zaten bir doğuş, burada bir yaratılıştan bahsediyor. Sonra eşinden ve bahsediyor. Sizin bahsettiğiniz 183'e 27. haftada da bu gerçekleşiyor zaten. Evet, sonra da annelerinizin karınlarında üç karanlık içinde, karanlığa çoğunun görme duyusuna evet çok bakın, çok önemli demiyor, bir konuşma nokta demiyor. Burada herhangi bir matematiksel manipülasyon da yok. Sadece ama dediğin gibi kimse buna inanmak zorunda değil. Bu farz değildir. Sadece bir işaret, bir yorum olarak değerlendiriyoruz. Bir mucize olduğunu, ben çünkü Kur'an-ı Kerim'in bir mucize olduğunu Cübbeli Ahmet hocamıza da sormak istiyorum. Evet, ne diyeceksiniz? Ben senin öyle şeylerin eskiden beri dinliyorum. İşari mana olarak onları kabul ediyorum ama yani işaret şuna ma ferratna fil kitab bir şey. Biz Kur'an'da hiçbir şey eksik bırakmadık. Yani bir Allah dostunun sözü var. Cemi'ül ilim fil Kur'an. Bütün ilimler Kur'an'dadır. Lakin tekasar an ve fahmu rical. İnsanların akılları onları anlamaya yetişmiyor. İşte yetiştikçe çıktığı kadar çıkıyor ama daha da çıkamayan çoğu çıkamıyor. Kur'an-ı Kerim'in dilinde mucize nasıl? Yani her şey lafzında yani, var, manasında var. Duyduğumuz zaman etkilemesi. Mesela bir çocuk 6 yaşında ezberliyor Kur'an-ı Kerim. Nasıl ezberliyor? 4 yaşına başlayabiliyor, 6 yaşına bitirebiliyor. Normal başka bir kitabı ezberleyemez. Kur'an'ı kolay ettik diyor. Bütün bunlar işaretidir ama ben şundan çekinirim. Yani bunu bir itikadi konu gibi inanmak lazım. Kur'an'da bu yazıyor değil. Kesinlikle. Buradan bunu çıkarabilmiş. Şimdi bunu bulduğu zaman ben sevinirim. Niye? Kur'an-ı Kerim'e daha millet yaklaşır, daha vay anasını falan der. Ama şundan da endişe ederim. Neden endişe ederim? Şimdi bu biliyorsun gökbilimciler gibi doktorlar da ikide bir şey değiştirir. Yeni bir cihaz çıkar bilmem ne. Şimdi orada 183 değişmez yani 183 ayette değişmez. Değişmez. Ama şimdi adam yarın biricik de yok 184 günde 4 yaptı bu sonuncusunu evet. Bir tıbbi heyet. Hadi bakalım millet zanneder ki. Bu çalışmaların üzerine daha çıkmadı. Yok anladım ama şimdi bir de gökte oluyor. Gök bilimcilerde evet. Mesela gökte heyetler 100 senede bir kozmografyada değişiklikler ben olur. Ben onu açık daha kavuşturayım. Şimdi bu sefer ben şundan korkarım. Evet. Adam bunu Kur'an böyle söylüyor gibi anlarsa evet, sonra da bunun aksine bir veri, ilmi bir tespit çıkarsa tabii, adam da vay anasını Kur'an yok, yanlış yapmış zaten, derse evet, kafir olur. Halbuki Kur'an'dan bunu çıkaran yanlış, yanlış anlamış evet, evet, demesi yanlış lazım. Yanlış yorumlar zaten evet, her zaman olabilir. Ben zaten bunu yorum olarak yani söylüyorum. Yani bunlar tefsir olamaz. Değil. Tevil, yorum, tevil, yorum, işari mana diyelim. İşari mana evet, ne kadar çıkarabilirsen Kur'an'ın lehine. Evet o kadar iyi. İyidir. O kadar güzel. Ama ve lakin bu kesin böyledir dendiği demek anda yok, bir tabii, başkası aksini iddia edip ispat edebilmeye kalkarsa evet, Kur'an'da çelişki var veya evet, Kur'an'da ihtilaf çıktı yok, haşa, gibi zannedilme evet, tehlikesine de dikkat çeker. Onu zaten ben evet, her programda söylüyorum Cüpeli Ahmet Hocam. Her defasında ben diyorum ki bu bir onu, yorumdur. Doğrusuna ama Allah sen bilir. Sen ne dersen de şimdi bu millet var ya evet, o kaldı şimdi ama kafalarında şunu, ayet gibi. Şunu da söyleyelim. Ultrason cihazları net bir şekilde tespit ediyorlar. Yani bunu artık hiçbir tıp doktoru çıkıp da şey yapamaz. Ya bu işaret. Bulalım. Çünkü ultrasonda anne karnını çekiyor. Bir de ben zaten 183. gün derken 27. haftaya işaret ediyorum. Evet. 27. hafta 183. günle başlar. Hmm. Ve 27 184 de olur, 185 de olur, 186 de olabilir. Tam 27. hafta 183. gündür. Ama dediğim gibi ya şimdiye kadar kimse bunun aksini zaten söylemiş. Tıbbi makale baktığınızda 26. hafta zaten bitiyor. Daha kim bilir neler vardır evet, dediğiniz gibi bizim çıkarttığımız damla ultrason değil. Ultrason cihazları çıktığı için bebeğin gözünü ne zaman açtığını falan görüyorlar. Yani hangi haftada. O da tıbbi makalelerin %99'unda 27. hafta diye geçer. Ama ben tekrar size katılıyorum. Kesinlikle çok dikkatli olmak gerekiyor. Evet, evet, burada her söylediğimizde farz değil. Kimseye inanmak zorunda değil. Önemli olan bizler şuna zaten. Şuna inanmak şarttır. Kur'an'da her şeyin detayı var. Evet. Çıkarabilen için. Evet. Genel olarak ayetlerden bunu çıkarıyorum. Ben bir tıp doktoru olduğum ama için ona denk geldim mesela. Bu mu? Evet. Yani o mu? Bunun delili bu noktada Allah'u evet, alem. Evet. Şöyle yapalım. Cübbeli Ahmet Hoca'nın bir vaazı var kadınlarla ilgili. İsterseniz OVTR'yi izleyelim. Ardından konuşacağız. Bu hadis-i şerifi efendim İmam Ahmed Müstedrek'te hakim Müsned'de İmam Ahmed rivayet ediyor. Seykunu fi ahir hadil ümmeti. Bu ümmetin son zamanında ahir zamanda ricalun bir takım adamlar türeyecek. Adamlar. Yerkebune ala surucin ki eşbahir ricali. Bu adamlar diyor kendilerini adam gibi, erkek gibi kabul edip efendim eğerli atlara binecekler. O zamanın değerli merkeplerine, bineklerine binecekler. Yenzilûne alâ evvâbil mesâcid. Camilerin kapılarına gelecekler. Camilerin kapılarına gelecekler. Yani Müslüman. Bak. Bu adamlar Müslüman olacak. Camilerin kapılarına gelecekler arabalarıyla. Ama nisâhum kâsiyâtun âriyât. Karıları giyinmiş çıplak olacak. Hadise bak. Hicaya gel. Ben meyhaneye gitmiyorum. Ben gazinoya, diskoteye gitmiyorum diyorsun. Ama Resulullah diyor ki caminin kapısına gelecek. Ama karısı böyle olacak diyor. Giyinmiş çıplak olacak karıları. Alâ rûsîm ki esnimetil buhtil icâb. Kafaları diyor deve örgüçleri gibi kadınlarının kafaları böyle. Peruklu olacak, yükseltilmiş olacak. Kadınlarının kıyafetleri İslam'a uygun olmayacak. Bu adamlar da adam geçinecekler, kendilerine erkek sayacaklar diyor. Ve cami kapılarına gelecekler. İl'anuhunne ve innehunne vel'una. Lanet edin o kadınlara çünkü onlar Allah'ın rahmetinden lanetlidirler. Tard edilmişlerdir, uzaklaştırılmışlardır diyor. Ne lüzumu var ya? El alemin erkeği seni nasıl görsün? Seni kocan güzel görsün ya. Sen bütün güzelliğini, hünerini kocanasın ya. Bunlar ne yapıyor? Evde kocası gelecek. Efendim bulaşık çamaşır, çöpçü gibi. Adam geliyor. Dışarıda 40 tane kokulu karı görmüş herif. Eve geliyor. Kendi karısı efendim koca karı gibi. Ondan sonra bir de karı dışarı çıkacaksa akşam 2 saat sonra kocasıyla bir yere. Karı başlıyor. Üstlenmeleri. Ne oluyor? Bana hayrın yok, kime hayrın var? Bu kadar insan seni görecek diye, yabancı erkekler görecek diye süsleniyorsun, allanıyorsun, pullanıyorsun. Ben geleceğim diye hiç tavrın, kılın kıpırdamıyor. Böyle bir şey var mı ya? Maalesef. Durum bu. Komşuya gidecekken süslenir, yabancıya görünecekken süslenir. Ya sana ne el alemin adamı, zaten senin güzelliğini görmemesi lazım. Sen niye kendini allıyorsun, buluyorsun, makyaj yapıyorsun bir de ya? Başörtülü kadın, kapalı kadın, makyaj. Allah Allah. Orasına sürüyor, burasına sürüyor. Koku çıkıyor. Ya koku olur mu? Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kadın koku sürüp çıkarsa ne kadar erkeğin burnuna onun kokusu gelse zinadadır o kadın diyor ya. Dönünceye kadar evine zinadadır o kadın ya. Bir asansöre giriyorsun, burnun kokudan düşüyor. Asansörde. Onun için Efendi Hazretleri buyuruyor ya, abdest alırken diyor, elini yıkarken eline yaptığın, ağzını yıkarken ağzına yaptığın, burnunu yıkarken burnunla yaptığın, sayıyor hadis-i şerifi de o arada diyor ki, burnunla da günah yapılır mı dersin diyor, senin burnunu her yere sokarsın diyor, sen burnun durur mu diyor, işte karnın biri sıkar bir parfüm diyor, senin de burnuna girer, burnunla da günah işliyor. E durmuyorlar ki ya. Ne acarak tübâdî fitneten edarra ale ricâli minen nisâi, Buhari hadisinde. Arkamdan benim vefatımın ardından erkekler hakkında kadınlardan daha zararlı bir fitne ve imtihan bırakmadım diyor. Parfüm sıkan, nereden makyaj yapan, daha önceki arşivlerden baktık, parfüm sıkan, makyaj yapan kadınlar günaha girer mi? Parfüm kocasına sıkabilir, efendim, veyahut da babasıdır, şudur, başka. Yabancı, yani nikah düşen diyoruz ona. Mahremi olmayan, namahrem demek de o demek, mahremi olmayan, nikah düşen yabancı erkeklere kokusunu hissettirmesi günahtır, caiz değildir. O deminki şeyi de izah edelim, zinadadır diyor hadis-i şerif. Eyyü memraetin teattarat diye başlıyor. İşte hangi kadın koku sürse, dışarı çıksa, erkeklerin burnuna onun kokusu vursa, çünkü cezbedici bir haldir, celbedici bir haldir o koku da, insanı efendim tahrik eder diye. Feye zaniyetün diye, hatta terca, dönünceye kadar zinada derken, bu bildiğimiz namussuzluk anlamında değildir. Çünkü başka hadis-i şerifler, ben demin diyorum, bu gibi sohbetlerin başı sonunu güzel eklemek lazım. El aynan tezniyan, gözler zina eder diyor. Yani bakışla. Vel yeden tezniyan, eller zina eder tutmakla, yabancı kadar tutmakla. Ve riclen tezniyan, ayaklar zina eder harama yürümekle. Yani zinaya gider ayaklar. Vel ferc yusattı güzellike külle övkezibu. Esas büyük zina tenasül uzvuna bakar diyor. Tenasül uzvu yabancı biriyle ilişkiye girdiği anda diğer öbür zinaları doğrulamış olur. Onaylatır. Yok eğer bir zina yapmazsa bil fiil onları yalancı çıkarır diyor. Yani diğer yaptığı bütün gözüyle, eliyle, ayağıyla yaptığı öbür zinalar yalana gider, boşa gider. Yani büyük günah sınıfına. Peki bakması, günah, bakması zina veya günah gibi. Şehvetle bakmak, şehvet yani kötü gözle kadına bakmak veya kadının da erkeğe bakması. Bunu tek taraflı düşünmeyelim. Yani kadın erkeğe bakarsa. Kadın da erkeğe, erkek de kadına. Bakarsa. Zina, göz zinası bu. Bildiğimiz, milletin anladığı manada büyük günah sayılan, namussuzluk anlamındaki zina değil bu. Bu o büyük günaha göre küçük günah sayılır. Günahlar arasında nispet ve orantı vardır. Yani bir insan yabancı bir kadına baksa, ellese, hani ne kadar fiil yapsa da bildiğimiz tenasül uzvuyla ilişkiye girmedikten sonra o zinaya göre bunlar küçük günah sayılır. Peki kadın erkek arasında? Yani büyük arasında... günah, küçük günah tasnifini yapalım. Evet. Bu koku meselesinde de zinadadır derken küçük günah kısmından olan, yani namussuzluk olan büyük günah zinası değil, onun mukaddimesi ve öncesindeki davranışlardan sayılır. Günahtır, tevbe istiğfar edilir, tevbe kapısı açıktır. Ama benim orada esas dediğim bu türban böyle deve örgücü gibi diyor. Hadis-i şerifte de acayip tarif ediyor. Böyle onu da böyle yükseltiyorlar. Bir acayip bir şey. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şimdi sen işte uğraşıyorsun 1.8-3'den çok canın çıkıyor, bir şey buluyorsun. Sırlarla. Takdir ediyorum. Ama şimdi bir kıyamet alametleri hakkındaki hadisler, birkaç sene ders yaptım. Bu Arifan yayınlarında bunların CD'leri de vardır. Çünkü bu belki 40-50 saattir. 40-50 saattir. 50 saat. En az. Çünkü bu 2 sene derstir. Ortalama ders 1,5 saattir. Yani haftada birden. Bu kadar ders yaptım. Öyle kıyamet alametleri söylüyorum. Hepsi çıkmış ki. Şimdi kadınlar diyor arabalarla getirecekler caminin kapısına diyor. teravisidir, şusudur, busudur. Bir de kadınlar örtülü diyor. Allah. Kafaları diyor, deve örgüçleri gibi yüksek diyor. Fakat diyor, kâsiyatün âriyat, giyinmiş çıplaklar diyor. Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Örtünmenin, cilbabın, Ahzab suresinde geçen cilbab, çarşaf dediğimiz, çarşaf, ferace dediğimiz, yani örtünmenin gayesi, içindekinin güzel mi, çirkin mi, genç mi, yaşlı mı olduğunu dışarı belli etmemesi. Yaşlara bu konuda bir şey tolerans tanımış mı? Yaşlılara var. Gelen. Yaşlılara diyor ki ama ven yestafif de hayrul leun. Onların da iyi örtünmeleri kendileri için daha hayırlı olur. Evet ama belli yaşlılara, bir yaştan sonra artık... belli bir yaştan yani can çekmeyecek evet. duruma gelene o da böyle yani kolaylık sağlanıyor. Kolaylık sağlanıyor ama başını kolunu açıyor değil. Evet. Ama biraz daha rahat hareket edebilir diyor yani. Oturuyor işte yani. Konuşuyor. Ama burada tesettürün gayesi ne? Güzelliğini başkalarına arz edip de dikkat celbetmemek. Şimdi sen bazı kadın açıkken daha çirkin oluyor. Kapanmak onu daha güzelleştiriyor. Bu sefer sen bunu kapatıyorsun daha güzel. Ondan sonra bir de işte makyaj. Ya makyaj nasıl yapılır? Yani güzel makyaj yabancı erkeklere göstermek üzere makyaj yapmak caiz değildir. Çünkü süslenmeye giriyor. Süslenmek ancak eşine olabilir. Eşinin dışında bir yabancı sokağa çıkıyorsun yabancılar var. Koku da sürünmesi, kokusunu hissettirecek şekilde koku da sürünmesi, makyaj da yapması yabancı erkeklerin göreceği noktalarda bunlar caiz. Peki, bunlar caiz değildir. Buna hiçbir hoca caiz diyemez. Evet, kadın erkek hangisi daha çok... Ama o cinayetini dikkat edelim. Evet. O Allah muhafaza. Kimseyi namussuz beydahat etmeyin. Gözünde zinası var, kulağında var, elinde var. Tekercileri evet. de biz şey yapmadık. Onunla ilgili kötü yanlış anlaşılmasın. Sadece bir olay anlattınız. Türbenin yanına kurulmuş bir tekel önce. Yoksa kafası... tüm tekelcilere, tüm şeylere... Yok babacığım kafasına taş yerden bahsediyoruz. Evet, bir tanesi. Kadın erkek olarak ayırırsak hangisi daha çok günah ve sevaba yakın? Kadın şimdi, mı, erkek şimdi mi? Şimdi farkındaysanız Mehmet Şevket Ege de çok bu yazılar yazar abimiz. Hep böyle hani tesettür üzerinde dururken dikkat çekmeyin. Efendim böyle kendinizi güzelleştirici şeyler yapmayın. Çünkü tesettürün gayesi bu değildir. Bunu hep İslami yazarlardan buna temas eden özel insanlar. Şimdi tesettür defileleri, tesettür dergileri bu kadar değişik değişik isim vermeyelim. İşi cazip hale getirmek için. Bunlar arz ediliyor. Bütün her yerde reklamları şunlar. Tamam adam diyor ben ne satacağım? Ya tamam sat da kardeşim. Şimdi o kadar cicili bicili rengarenk. Bu yani çirkini güzelleştirir ya. Bizim de derdimiz güzelliğini göstermemek değil mi? İslam'ın evet. tesettür emri aykırı. Siz ne soruyorsunuz? Şimdi kadın mı daha güzel erkek mi daha? Bir de şöyle bakmak gerekiyor. Hani kadın doyumsuz mudur? Çok şey ister mi erkekten? Ve günahları bu şekilde artar mı, sevapları mı artar? O kadına göre değişir. Şimdi, şimdi sizin bakış açınızda Cübbeli Ahmet Hoca olarak. Kadın cinsi olarak değerlendiremeyiz. Öyle kadınlar var ki çok takva sahibi, çok dindar, 50 bin erkeği geçer. Bu cinsler arasında... Kaç cins? Yani olabilir. İki cinsi, kadın erkek cinsinin. Biz cins olarak kadınlar daha günahkar, erkekler daha günahkar. Bunu daha yakın olan yorum mesela. Yapmayalım. Çünkü kadınlarda da çok nefsine gem vuran, çok sabırlı, takva üzere haramlardan sakın. Şimdi çarşaflı hanım kardeşlerimiz. Bu çarşafı bu dönemde giymek. Böyle cicili bicili başörtüler şimdi artık revaçta zaten. Eskiden biraz yadırganıyordu, şimdi artık her yere girdi. Fakat bu çarşaf, yani bu yaz gününde, sıcak günde, ortamlarda, şurada burada çarşafa girdi. Ne kadar çarşaflı sayı var, bir de ne kadar... Diyelim ki benim gibi bir tutam sakallı sayısı var. Bu orana vurduğunuz zaman benim gibi 5 çıkarsa çarşaflı kadın 5000 çıkar. Demek ki bu noktada baktığımızda kadınlar daha dindar oluyor. Hepsi kıskanç mıdır? Dindar oluyor. Hepsi kıskanç mıdır bu toplam içerisinde? Yani kıskançlık onların cihadıdır diyor hadis-i şerifte. Cihad önüne göre Allah onlara bir kıskançlık vermiştir. O kıskançlıkta da tabii imtihandır. O da sabır gerektirir. O sabır karşısında ecir ve sevap, cihat sevabı alır. Bu arada çok hani harbe sorular... katılamıyor ya. Harpteki şehit gazi neyse kadın da o kıskançlığını frenlemekle. Ahmet Hocam çok ilginç sorular tabii var. Bir tanesi demiş ki 3 defa çok sinirlenmiş 3 defa boş ol demiş hanımına. Tamam. Şimdi diyor ben ne yapacağım pişman oldum demiş. Pişman olduğumsa da kadın gitti nikah gitti. Tekrar mı nikah yapması gerekiyor? Nikah yapamaz 3 kere boş ol dedi mi dönemez. Ancak o kadın başkasıyla evlenir de o da onu boşar da bir daha bu iddetleri geçer de böyle. Açık bir yol, açık bir yol orada çıkması mümkün değil mi? Çünkü yani bizim mezhebimizde yani Ehl-i Sünnet'te, Hanefi mezhebimizde 3 kere, yok bu Şafii falan 4 mezhep, yani İbn-i Teymiye'nin bir fetvası var. 3 kere derse bir sayılır diyor. Ama şimdi 3'ten 9'a dedin mi, 3'ü dedin mi zaten sayı 3 yani. Yalnız boş ol boş olu 3 kere tekrar ettin mi meselesinde bir ihtilaf var. Onda da tesis mi tekit mi? Yani birinciyi kuvvetlendirmek için mi 2'yi 3'ü dedin? Yoksa ikinciyi 3'üncüyü yeni mana oluştursun diye mi dedin? Uzaktan mı söyledi bir de? Yakından uzak, mı söyledi? Yakın miyim? Burada uzak, sayfada bir soru daha var. Onu da yönelteyim. Siz söylediniz az önce mesela 3 kere boş ol. Ben ortaya söyledim. Ortada bir şey yok. Sizin nikahınız düşmez mi? Niye düşsün? Ben hanımıma demedim ki ortaya dedim. Havaya dedim. Bir soru daha var. Şimdi efendim bu ikinci ve üçüncü meselesini eski alimler diyorlar ki yani yeni mana ifade değil de birinciyi tekit için dediyse bir sayılır gibi diyor ama şimdiki Hasan Ağa emmi, Hüseyin amca hiçbiri tesis, tekit, fıkıh onu bilmez. Üç kere boş ol dedi mi sinirlenmiştir. O sinirlen üç bağda kopsun aramızda bir bağ kalmasın diye söylemiştir. Şimdi kıvırma payında ben onu birinciyi tekit için söylemiştim. Ben onu hocadan duymasa ondan da haberi yok. Dolayısıyla biz onu da şimdi hile-i şeriyeye şey öğretmeyelim. Allah'la aralarındadır. Ama üç kere boş ol dendi mi şu andaki örfümüzde çok bağları koparma ifadesi için kullanmıştır. Ciddiyeti de ciddidir, şakası da ciddidir. Evet, İslamiyet'te olmaları gerekiyor. Evet. Kur'an-ı Kerim'de bazen şimdi yeminle ilgili mesela diyor ki bilmeden yaptığınız yeminler yani onların bir nebze bir sorumlu tutulmuyor bazı yerlerde. Bilmeden dedi lahıvdır. Evet. Lahıv yeminler şudur. Vallahi yok, billahi yok. Bu dil alışkanlığı gibi halk arasında bu vallahi billahi gibiler. Bunlar sorumlu. Mesela o anki sinirle, öfkeyle veyahut da bilmeden yaptığı şunu bir yemin ettiği bir şeyden geri dönmesi caiz midir? Hayır, yemin şuna bağlıdır. İleriye dönüp yapmayacağım veya yapacağım diye yemin ettiyse bu lahiv değildir. Evet. Onu bozarsa kefareti var işte. Öyle bir soru daha var. Onu da yani Azem 10 fakir doyuracak yoksa 3 gün oruç tutacak. Onların şartları var. VTR'miz var ama ondan önce bir soru sorayım. Azem Gök sayfamızda demiş ki babasını kaybetmiş. Fotoğrafına bakmak ve ağlamak fotoğrafı başkalarının görmesi hükmü nedir? Bu ölümle ilgili çok sayıda soru var. VTR'den sonra bu konuyu konuşalım. Bununla ilgili insanlar teselli edecek. Yakınlarını kaybedenler teselli edecek. Ne olacak onları konuşalım. Evet. Esneme ile ilgili Cübbeli Ahmet Hoca'nın bir vaazı var yine. İzleyelim. Tekrar stüdyodayız. Dua derken, zikir çekerken sürekli esniyorum. Açıklaması var mı? Açıklaması var. Şeytan sana da bana da bayağı bir musallat olmuş demektir. Çünkü ettefâv mineş şeytan, esnemek şeytandan gelir. Vel utâs miner rahman, hapşırmak rahmandan gelir. Hapşırmakta çok fazilet vardır. Yani tabii onu kendin yapamazsın. Bizim efendi hazretleri öyle der. Adam hapşırır birden de ki şu kadar para vereceğim bir daha yapsana der. Adam şaşar kalır ne diyor hoca efendi diye. Yapamazsın. Kalp bile duruyor o anda sekteye uğruyor. O nasıl bir acayip bir şeydir hapşırmak? Rahmandandır. Dolayısıyla Adem Aleyhisselam ilk hapşırmıştır. İşte elhamdülillah demek lazım. Karşı taraf ya rahmetullah demesi lazım. Sen yetine atikumullah sünnetleri vardır. Yedi denizin ötesinden hapşırma duysan hemen Allah'a zikret diyor. O hapşıran elhamdülillah demiyorsa senin elhamdülillah Rabbil Alemin demen lazım. Çok zikirleri var, duaları var. Ve lakin esnemek şeytandandır, kesindir. Bazı kere çok uykusuz kalırsa adam esner, o başka. Ama bir de uykusunu da aldığı halde çok esniyorsa zikir. Hele ki Kur'an ve zikir çekerken okurken esneme gelmesi ne demek? Şu demek ki şeytan seni uyutmak istiyor. Şeytan senin zikretmeni istemiyor. Onun için işte hemen euzu besmele çekmek lazım. Euzu 10 kere euzu billahi semi'il alim mineşşeytanirracim demek lazım. Ve euzu billahi mineşşeytanirracim 3 kere en azından şeytandan Allah'a sığınarak o esnemeli hali de gider. Bir de esnemeni tutarken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiç esnemezdi diye düşündüğün anda esnemen kesilir. Bunu isteyen deneyebilir. Kainatın efendisi hayatı boyunca hiç esnememiştir. Çünkü şeytandandır. Şeytan ona nüfuz edememiştir. Bir insana esneme gelse onu fel yakfun mestata gücü yettiği kadar tutsun diyor. Böyle tutmak lazımdır. Ama zorlanıyorsun. O anda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiç esnemezdi. Düşündüğün anda bir anda bıçak gibi gittiğini müşahede edeceksiniz kardeşlerim. Esneme ile ilgili açık yorumu yok burada. Net demişim. Net bir yani hadis-i şerif sahiptir. Esnemek şeytandandır. Hapşırmak Rahman'dandır. O hadis-i şerif de sahihte geçer. Tabii bunun tıbbi şeyini şimdi Doktor Ömer Çalak'ın beyefendi bunu araştırırsın şimdi, belki bir de bakarsın bir daha sefere çıkarır bir şekilde daha. Var tabii. Mesela siz mesela şey kaldığınız zaman, yani beynin kanlanmasıyla ilgili, oksijenlenmesiyle ilgili, yani bunlar esnemeyi etkiliyor. Hapşırmak zaten iyi bir şey. Yani orada bir reaksiyon veriyor. Neden esniyor? Akciğerler atıyor. Tabii yani o da yine solunumla ilgili bir durum. Mesela hıçkırmak diyaframla ilgilidir. O ayrı bir şey. Ama bu da yine... Mesela hapşırmak hepten acayip bir şey. İstediğin zaman yapamazsın. Ama esneyebiliyorsun. Yok yani hapşırdığın anda desen ki işte şu kadar para vereceğim ya, bir daha hapşır, hapşıramaz. Mesela gözünü kapatmak zorundasın. Mesela bizim Efendi Hazretleri zaman... öyledir yani. Adam hapşırır işte, onun duaları var elhamdülillah yarabbim. Peşine der ki şu kadar şey vereceğim, bir daha yapsana. Yani adama Allah'a tefekkür ettirmek, batıldan hakka yönetmek. Yani sen senin elinde değilsin. Kumanda kudretin elinde. Senin elinde bir şey yok. Abi istedi hapşır, hapşır. Esnemek istediğinizde mesela esnemeniz geldi. Ne yapacaksınız? Esnemeyi mümkün mü? Hadis-i şerifte ne buyuruyor? Men ekadev tetav, böyle olacak. Esneme tutan fel yekzımu mestata, gücü yettiği kadar yutsun. Yani esnememeye kendini zorlasın diyor. Mümkün mertebe şey, biraz zorlasa, açık havaya falan çıksa biraz da şey yapsa o da geçer zaten. Bir de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç esnemezdi. Bunu hatırladığı anda yarıda kesiliyor. Ben bunu çok denedim. Evet. Yani bir esneme geldi. O anda düşünüyorsunuz, o anda. Evet. Yani başlıyor ya bir zorlama, çeneyi falan zorlama. Evet. Sen de mesela bir meclistesin, esnememek istiyorsun. O anda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatında hiç esnememiştir. 10 tane vasfı vardı. Bilimsel olarak böyle bir şey olabilir mi Doktor Ömer? Tabii o da ona şahsına münasip, ona özel bir durum. Mesela yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiç rüyalanmamıştır. 10 tane şey, ben bunun levhasını da bastırmıştım. 10 hasleti var, hatta evlerde falan asıldığında çok fazileti var. Kalbi Osmanlı hattatlarından. Evet, zaten gözlerim uyur, kalbim uyumaz. Hiç rüyalanmamıştır. İşte Rize müftüsü, şimdi bu nasıl olur? Rize müftüsü vardı eski, Ömer Nasuhi bilmeyen Yusuf Efendi, çok büyük allameydi. Mesela o hiç rüyalanmamış. Gel şimdi. Rüyalanmamış derken onu açıklayalım isterseniz. Yani rüya... İhtilam olmamış yani. Anladım. Evet. Rüyada yani cülüp olmamış. Evet. Rüyada cülüp olmamış. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bazı şeyler sadece ona mahsus değil yani. O zatta da vardı. Kim bilir eskiden de var. Mesela hiç esnememiştir. Üzerine sinek konmamıştır. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerine sinek konmaz. Hiç sinek konmaz. Abdülkadir Geylani'de de var. Ama şimdi illa peygambere mahsus demiyorum bak. Evet. Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne sinek konmaz diye. Bunu duymuşlar. Müritlerden böyle konuşmuşlar. Sahrada konuşurdu. Bazı 10 bin, 20 bin, 30 bin toplanırdı. Bazı kere havada yürürdü böyle. Milletin üzerine böyle yürüdü, geri dönerdi kürsüye. Çok büyük velidir. Şimdi Abdülkadir Geylani gelmişler böyle. Bakıyorlar. Herkes vaaz dinliyor. Bunlar da sinek kondu mu konmadı mı? Değdi değmedi. Bakıyorlarmış böyle. Yanaşıyormuş. Değmiyormuş falan. Değmiyormuş mu? Mübarek dönmüş. Yani onlardan şey yok. Keramet. Demiş ki evladım, bizde ne dünya pekmezi var, ne ahiret balı var. Sinek bizde ne ara? Evet. Yani bir adam cennete bile meraklı olsa, huriye, cennete, şuna buna, ona da ahiretinkine bal diyor. Dünyanınkine pekmez diyor, ahirete bal diyor. Ama biz diyor ahireti de istemiyoruz. Yani şu manada biz Allah'ın rızasını istediğimiz için bizde ne pekmez var ne bal var. Ama sineklerin de çok alıcı sensörleri çok güçlüdür. Teninizden yayılan kokuyu kimse, peygamberimizin gül mesela değil mi? Gül kokusu olduğuna dair bazı zirahatlar. Mesela yani o derideki kokuya gelirler. Evet. O da her insanın değişebilir. Mesela siz hafif bir kolonya sürseniz vücudunuzda sivrisinek gelip sizi ısırmaz. Bazı ısıramaz, insan, kaçar gider. Bazı insanı bit çeker, piretir. Bazı insan hiç bitlenmez, pirelenmez. Bazı insanlar sivrisinek direkt onu bulur. Kaç kişi yatar, onu sokar, öbürünü sokmaz. Bu ölüm konusunu çok sormuşlar. Teselli isteyen, yani yakınlarını kaybedenler. Bununla ilgili bir işaret olabilir. Rüyada mı alırlar işareti? Onun yaşadığına dair, ruhunun diri olduğuna dair. Ruhunun diri olduğuna ayet hadis var zaten. Evet. Rüyaya lüzum yok. Ama ruhun diri de ne halde? Evet. Nerede? Evet. Azapta mı, nimette mi? Ahiret hayatı hakikattir. Oradan gelen, orada görünenleri hakikat almak lazım. Onun için ne yapmalı? Yani rüyada peki gördün ki sıkıntılı. Ne yapmalı ölüyü o zaman? Sıkıntılı gördün, görse ne yapmalı? Ahirette sıkıntısı var demektir. Güleç gördün, rahat demektir. Çünkü ahiret aleminden gelen yansımalarda gerçek dışı, batıl payı yoktur. Rüyada öyle yansır diyorsunuz. Rüyada kişinin... doğru yansır. Gören, kafir bile görse rüyayı, o rüyadaki ahiret alemine dair gördüğünde, biliyorsunuz bazı kafirlerin de hatıratları var. Evet. Ölüsünü görüyor rüyanda, diyor ki küpü şuraya koymuştum. Evet. Yahut da silahı doğru, şuraya gömmüştüm parayı diyor. Parayı buluyor oraya gidip. Git gömüyor. Şurayı bul diyor. Yani bunu, o adam kafirdir. Peki, ama rüyada gerçek söylüyor. O da gidiyor kazıyor, buluyor. Kötü yani gördüyse ne yapmalı? Dua mı okumalı, sadaka mı, ne yapmalı ona? Şimdi hadis-i şerifte diyor ki: "Mel meyyitu illa kel garikil mutekavviz." Ölen kişi denizde boğulmak üzere imdat bağırana benzer. Yani düşmüş ahirette medet bekliyor. Yentezoru daveten, dua bekler. Telhaku ona gelecek min ebin, babadan, evin kardeşten, evin min anadan, ev sadik dosttan. Feyzeyle hakikat bir dua gelse. Kabrine mi gitmesi gerekiyor? Yok, kabrine gitmek de sünnettir. Ben kabir ziyaretini yasaklamıştım buyuruyor. Sonra emrediyorum şimdi size ziyarete gidin. Serbest bırakılmış. Şimdi efendim la ilahe illallah dese kabrinde. 10 kere dedi. 11 kulüvallah had. Çok önemlidir. 11 ihlas şerif. Euzü besmele çeker. 11 kulüvallah okusa. Ölülere hediye etse. Orada yatan ölüler kadar sevap alır kendisi bir defa. Ne kadar ölü varsa 10 bin, 20, 100 bin mezarlık olan yer var. Hepsinin kadar sevap alır. Bir de ölülere dağlar gibi rahmetler ondan nasip olur. Nurdan tabaklar halinde o ölülere ulaşır. Bundan dolayı da ki dua yapmalı, sadaka vermeli. Mesela şimdi depreme verdiğim sadaka. Şuraya bir kuyu açtı, bir su hayrı yaptı. Somali'ye, şuraya buraya gönderdi. Bunu geçmiş falan babaannemin ruhuna hediye ettim diye kalbinden niyet etse yeter. Bunu dilekçe yazma, ağzından demeye lüzum yok. O hayırın sevabı gider. Nafile namaz kılabilir, nafile oruç. Haçta tavaf yapar, sevabını bağışlar. Sevabını bağışlar. Sevabını, o sevap onun malı gibidir. Nasıl ki şimdi parayı ben alıyorum, ona buna verebiliyorum, kendi paramdır. Bu sevabını, Allah benimkini de eksik etmez, bir misli de bana verir. Ama o dualarla bakarsın, ondan sonra memnun olduğunu rüyada görürsünüz. Yani o sıkıntı açılır. Yaş bir fidanı gidip kabrini, kişi kabir azabı çekiyor diye dikmiş oraya. Bukhari'dir, sahiptir. O yaş fidan, yani dal, ağaç dalı. O yaş ağaç dalı kuruyana kadar onun kabir azabı hafifler diyor. Hafifler buyuruyor. Hadis-i şerif sahihtir. Bu sahihtir değil mi? Bukhari'dir. Bukhari'den gelen bir hadis. Bukhari'dir ve buyuruyor ki bunlar kurumadıkça Peygamberimiz bunu yapmış Allah'ın yani. Allah'ın azabı, yani onun için mermer falandan ziyade kabirlerin üstünde yeşillik toprak bulunması, olsun değil mi? Toprak ve yeşillik olmasının onun faydası. Onun azabını hafifleteceğine dair hadisler. Yani o zikredenin komşuluğundan. Yani. Mesela su peki, yani mesela onların cennet işte hani dediniz ya dua ederse işte onlara biraz su gibi. Mesela bazı yerde bakıyor ki mesela. Hadislerde su hayrı özel belirtilmiş. Diyor ki annem vefat etti, ben onun yerine hac yapabilir miyim? Yap diyor. Ve mesela ben ona onun hayrına ne yapayım? Su hayrı yap. Buyuruyor. Bu hadis-i şeriflerde özel belirtilmiştir ama hangi hayrı yaparsa, bir ekmek, bir hurma bile verse birine, bir muhtaca, ölünün ruhuna da sevabını göndermeye niyet etse, biz Ehl-i Sünnet'e göre konuşuyoruz. Mutezile, şu bu, diğer mezheplerde ulaşmaz derler. Ehl-i Sünnet'e göre ulaşır ve bu ulaşmaz diyenleri de ahirette görenler var. Ne var, durum nasıl diye çok pişmanız. Biz böyle dedik ama burada bakıyoruz. Herkese gidiyor, bize gelmiyor. Ama rüyalar, niye inkar ettiği için? Rüyalar bağlantı kurmak için bir vesile, bir yol olabilir. Başka yol yok. Başka yol yok. Başka yol yok. Ahiret alemiyle dünya arasında alemi, emirle alem, berzahle rüya irtibatı var. Zümer suresinde de zaten yani Allah'ın canları aldığını, uykuda aldı, ölmeyen, uykudayken. Demek ki uyku küçük ölüm gibi bir şey. O aleme geçiş olabilir değil o mi? O aleme geçiştir. Hem müjde olarak hem tehdit olarak salih rüyalar kaldı. Hadis-i şerifte nübüvvetten bir cüzdür. 40'ta bir söylenenler 60'ta olan 60 diye hatırlıyorum. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme 6 ay evvel rüya başladı. Vahiden evvel hangi rüyayı görüyorsa sabahın aydınlığı aynısı gibi çıkardı. O gün gece gördü, o gün yaşanırdı. Şimdi rüyalar, ama ben demin dedim Müslüman olması da şart değil. Bazı kafir de rüya görür. Gördüğü rüya hak çıkar. Yani çıkabilir. Çünkü o kendi yönetimiyle değil, manevi alemin tasarrufunda da bir de o rüya ile ilgili görevli melek var. O görevli melek, o rüya nasıl bir iştir? Sırf rüya alemini incelesek de yani insan Müslüman olur. Ama rüya aynı zamanda benim kanaatimce ölümden sonraki yaşamın bir kanıtıdır. Yani insanlar diyorlar ya, öteki alem var mı? Nereden bileceğiz cennet cehennem var mı? Kişinin gözü kapalı, hiçbir şeye dokunmuyor ama hiç görmediği yerlere gidip geziyor. Bir de yani şimdiki gibi resim mesim hiçbir şey görüntü yokken de aynen anlatıyor. Hacer-i Esved şurada, makam-ı İbrahim burada. Peygamberimiz anlatmış mesela. Sallallahu aleyhi. Yok, şimdi de bir adam köydeki bir dağ taşı anlatır. Hiç görmese. Rüyada gösterirler. Mesela gözümüzü kapatsak normalde hayal bile edemeyiz. En fazla 3 tane insan yüzü hayal edersen orada tıkanır kalırsın. Ama rüyada yüzlerce insan yüzü, yüzlerce farklı mekan oturup hayal etsen orayı, demek ki bu ruhun oraya gitmesi. Bu da ölümden sonra yaşam onunla dair bir kanıt bence. Rüyalar çok önemli o yüzden. İşte ruh, burada esas insan ruhtur dedik ya. Rüyayı gören de ruhtur. Burada yatıyor, nerede geziyor. Mekke'de, Medine'de geziyor. Orada görüşüyor, konuşuyor. Bir de saatlerce sürüyor zannediyor. Şimdi diyorlar ki birkaç saniye mi diyorlar en fazla? Onu da neye göre diyorlar? Işık hızı 300 bin. Saniyede 300 bin kilometre. Yani dünyayı 5 tur atarsınız, 7 tur atarsınız dünyada. bir saniyede ışıkla. Demek ki ruhun da ışıksal bir yapısı varsa, değil mi? Yani zaten cevher alim emirdendir. Yani evet, o zaman çok hızlı. Kün emriyle, ol emriyle yaratılmıştır. Bizim bildiğimiz gibi elle tutulmaz, evet, gözle görülmez. Bedenin ne içinde, ne dışında, ne bitişik, ne ayrı. Evet. Girerken rüzgar bile esmez yani. Birden ayılırsın, uyanırsın. Bir esme bile bulamazsın geldiğine, girdiğine dair. Ruh kelimesini rih, yani o rüzgarla bağlantısı yani var mı? Yani ona da yel gibi girip, evet, çıkmasını yansıtır. Yani anımsatır. Rahtan, rahatlık manasına. Yani o can, hayat ondadır. O, evet, geldi mi can gelir, hayat gelir. Yani ruh, veselülük yani ruh. Sana ruhu soruyorlar. Kulü, evet, ruh minem Rabbi. De ki Habibim, ruh anlaşılacak bir şey değil. Sizin anlayacağınız kısımdan değildir. Evet. Gözle görülmeyen, elle tutulmayan manevi alemdendir. Zaten men arafa nefsehu kad arafa rabbehu. Nefsini bilen, yani ruhunu bilen, evet, Rabbini bilir. Allah'ın bütün sıfatlarının suretleri ruhtadır. Önce insan kendi tanımalı o zaman. He, dirilik, ilim, yani işitmek, yani görmek, irade, göç yetmek, konuşmak. Evet. Şu konuşma hep ruhundur. Evet. Şu anda burada uyusan böyle bana bakarsın. Evet. Ben hiç konuşamam. Evet, ha, konuşurum, öbür alemden öbür konuşurum. Alem. Rüyada konuşanlar var. Bak. Dolayısıyla ruhu çok iyi anlamak lazım. Evet. O zaman anlıyorsun ki ruh Mevla'nın elinde. Evet. O zaman anlıyorsun ki bu beden nasıl ruhun tasarrufunda. Ruh geldi mi canlanıyor, ruh gitti mi bir şeye yaramıyor. Alem de Allah Teala'nın tasarrufunda. Evet. Yani İmam Gazali'nin sözü, evet, ruh hes nis numaz, ruh vardır yok gibi gözükür. Kayyum alem hes nis numaz, alemi ayakta tutan güç ilahi kudret. Allah vardır yok gibi. Eskiden elektromanyetik dalgaları da kimse göremiyordu. Ama şimdi, evet, ortaya çıktı ki meğerse çevremizden görünmeyen televizyon görüntüleri, sesler içimizden, evet, geçip gidiyormuş. Demek ruh da belki. Cinler işte, cinleri inkar edenler. Evet. Cinler diyoruz. Yani bu, onların da elektromanyetik ışıksal yapıları var. Narsemun inkar eden mesela kafir olur. Manyetik yapısal ışınları yani olacaktı. Yavaş yavaş ortaya çıkacak. Bununla ilgili cinler şu anda görünmeyecek yine ama cübbeli, gören olabilir ama normalde, evet, genel insanlar görünmeyecek. Ama bu ben görmediğine inanmıyorum. Ne demek inanmıyorsun? Evet, evet, evet, evet, size sorular var. Kot pantolon giymek günah mı? Efendim, kotu kot olmayanı mühim değil. Şimdi avretini örten şey setre avret. İşte namaz da kılıyorsun insan. Namazda oluyor ama dar olduğu zaman, şekil belli ettiği zaman, özellikle namazda bir kerahat vardır. Yani çünkü yatar rükuda secdede eğildiği zaman dar şeyle hem zorlanır, hem sağlık açısından da sağlık zararı açısından vardır. Sağlık açısından zaten o dar mesela paletler, pantolonlar kanlanmasını engelliyor. Bacağın kanlanmasını engelliyor. Sağlık açısından sıkıntı, evet, yapar. Bir de öndeki safa durduğunu düşünün. Rükuda secdede arkadakinin gözünün ona bakma ihtimali kuvvetlidir. Toplumun, bizim millet arkaya bile şimdi bakıyor. Toplumun %70'i kot pantolon giyiyor. Yani şimdi biz buna haram demiyoruz. Günah, yalnız namazda mekruh diyoruz, bakın namazda. Normal insan içinde de darlık sıkıntısı zaten sağlığa zararı olan dinen de sıkıntılıdır. Ama yani istenmedik bir şey. Allah Teala yani böyle dar şekil belli eden kıyafetleri. Zaten geniş pantolonlara bir şey demiyorsunuz yani. Evet, evet. Kot, geniş kot pantolon, dar pantolon. Ya bu da kotun falan kumaşına takılmayalım. Evet. Biz darlıktan bahsediyoruz. Darlıktan yani şekil belli, evet, ederse geniş, evet, olduktan şekli, sonra problem yok bu, yani. Biraz aşağı, ya biraz ayıp oluyor. Annesinin karşısında bile oturuyor. Evet. Yani kardeşi var, kız kardeşi var. Her tarafı meydana çıkıyor yani dar. Ben erkek adamım. Ya erkek adamsın da şimdi. Yani bir de adabı muhaşeret var. Ama namazda, evet, da kerahat var. Yani hele ki arkadığın gözünün takılacağı gibi safa, evet, girdiğin zaman, onun için diyoruz ki bu kerahatı ortadan kaldırmak için bir cübbe giyilir dizine kadar da olsa, evet, o rükuda secdede seni örter, evet, dolayısıyla o kerahat kalkar. Ama efendim ben cübbeyi nasıl taşıyacağım? Kadınlar 2 kilo makyaj malzemesi taşıyor. Sen de namaz için bir ince cübbe taşınır yani. Evet. İnsanın bir çantası, evet, olabilir namaz için. Kot pantolon sorusuna da cevap bulmuş olduk. Hemen bir farklı bir soruya geçmek istiyorum. Farkında olmadan domuz eti yiyenler ve farkında olmadan yiyen ve normalde de yiyen günah mıdır? Normalde yiyen haramdır. Ne olur? Bilmeden yiyen, bilmeden yiyen mesul, evet, değildir ama araştırması lazım. Evet. Bakın hadis-i şerifte rufi anümmetil hatau şaşırmak ve nisyan unutmak ve mesükrü ale zorlanmak vebali kaldırılmıştır. Adama silah dayatırsın, domuz da yer, her şey de yer. Ne yapacak, ölecek mi? O ona günah olmaz. Silah dayatana günah yazılır. Efendim şaşırdı, unuttu veyahut da bu açık büfelerde diziyorlar. Bazı otellerde şurada burada oluyormuş öyle de. Avrupa'da şurada burada doğal olarak olur. O da anlamadı. Salamı malamı da pek fark edilmiyor. Karıştırdı birbirine. Mesela ben şahsen kesimini bilmediğim noktada hiç et yemem. Tavuk da yemem. Bak ben hapiste 13 ay kaldım. 13 ayda yönetimden bana gelen ne tavuk ne et bir kere yemedim. Zerresini yemedim. Çorbada karıştı. Nereden geldiğini bilmiyorum. Nereden geldiğini bilmiyorum. Hoca herkes senin kadar sabırlı. Peki, yediğimiz bizi değiştirir mi? Yani mesela değiştirir. Bir kişi çok kıskançlık mesela sağlar mı? Bir de o var. Yani onu domuz etinin kıskançlık sağladığı. Yani mesela çok yeşillik yiyenler var. Domuz etini kasıtlı yiyen harama girer, tabii. Günaha girer. Günah değil derse kafir olur, dinden çıkar. Harama inanırsa Müslümandır, günahkardır içki içen gibi. İçki içen gibi. Ama dinden çıkmaz. Ama bizim millette bir şey vardır. Şarap içti mi o kadar şey yapmaz da vay domuz yediği ona biraz fazla yüklenirler. Halbuki içki içenle domuz yenin bir farkı yok. Kıskançlık özelliği köreliyor onu mu burada? Onu da söyleyeyim. Kıskançlık özelliği yani orada... hayvanlar içinde eşini kıskanmayan meselesinde bir hınzırda böyle bir şey söyleniyor. Yediğinin insanda etkisi vardır. Yani yediğimiz şeyin karakteri bize yansır mı? Yansır mı? Yani mesela şimdi biz mesela Müslümanlar koyun, inek hep uysal, daha ağır başlı, daha masum daha şeyler. Yani bunlar o insanı biraz daha farklı. Ama mesela gidip de bir vahşi bir kaplanı mesela kimse yemiyor, arslanı. Yani o kişinin yapısını etkiler mi? Mesela domuz yiyen bir kişinin, hatta bazı mesela Amerika'da bir takım sözler var, bir profesörün sözü, ne yersen osun. Yani ne yiyorsanız siz osunuz diye. Mesela bir kişi çok fazla yeşillik yiyorsa biraz daha yapı olarak değişiyor. Mesela tasavvufta ona göre tasavvufta, kendini ayarlayanlar var. Ebu Talib-i Mekki Hazretleri Mekke'nin dağlarında ot yemekten İsmail Hakkı Hazretleri Ruhul Beyan sahibi anlatır. Yani o kadar sırf ot yemekten sapsarı olmuştu, yemyeşil olmuştu der. Yani ben şuradan gelelim. Er-raza yugayyirut-tıba. Süt emzirirken çocuğunuza mesela kendi anası emzirsin de süt anne icap edebilir. Ama dikkat edin, herkese emzirtmeyin diyor. Süt tabiatları değiştirir. Değiştirir. Evet. Hadis-i şerifte. Hatta İmam Cüveyni olacak. Büyük bir alimdir. Bir münazarada tutulmuş. Yani cevap verirken bir tutukluk hissetmiş. Çok allame, nasıl tutukluk? Sonra dermiş ki annem bir kere beni işte bir kadına emzirtti. Hmm. O kadının şeyinden yani artık biraz akli seviyesinin düşüklüğünden ben bu ikide bir böyle tutukla tutulduğum zaman o sütten. O zaman yediklerimize içtiklerimize dikkat edeceğiz. Aynı zamanda o da dikkat önemli. Edilmez olur mu? Şimdi bir VTR'miz olacak güzellikle ilgili, yine bir vaazdan bakalım burada neler olmuş. Bana diyorlar senin diyorlar kaşların şöyle derin böyle, beni inceliyorlar. Diyorlar kaşını aldırıyorum şimdi. Uyduruyorlar. Ya neyimi aldıracağım? Senin derin niye böyle be ya? Sen kaç yaşındasın? Şusun musun? Ya mübarek adam. Ben gece teheccüd namazı pek kılamıyorum. Ama eğer siz istiyorsanız yüzünüz güzel olsun. Ben size hadisten rivayet ediyorum. Venketuro salatu bile. Bak ekonomiye büyük katkım olacak. Dünya kadar boyalara fırçalara para veriyorsunuz. Kimin diyor gece namazı çok olursa hasune ve cubin nehar. Gündüz yüzü güzel olur. Formülü bu. Efendim gece namazı kıl, teheccüd kıl, 10 rekat, efendim secdelerde dur, Sübhane Rabbiyel Ala bir 20 kere, 33 kere söyle, 21 tek sayı üzere falan, sabah, gündüz, bakan, ne oldu sana ya, cilt bakımı mı yaptırdın diyecek, görürsün. Hayır, bunlar denenmiş şeylerdi. Bir Hurşit Efendi vardı, Allah rahmet etsin, hiç teheccüd kaçırmazdı, 70-80 yaşında adam, bir yüz vardı onda, böyle parıl parıl parlardı. Niye gece namazı kılıyordu adam? İnanarak amel edenler bunları görür. Ama hoca efendi o hiç çok uzak. Biz beş vakiti kılmıyoruz. Yüzümüz güzel olsun diye teheccüd mü kılacağız? En iyisi biz yine kuaförlere devam edelim. Sen bilirsin. Beni alakadar eden bir şey yok. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in torunu Seyyid İbrahim el-Ahsai Türkiye'ye geldi, Cübbeli Ahmet Hoca ile buluştu. Bunların fıkıhta bir mezhebi yoktur diyor. Bakın kendisi Ehl-i Beyt'te. İki önemli isim neler konuştu? İslam dünyasına hangi mesajları verdiler? O huzur hadisesidir, Allah'ın peygambere indirdiği dine küfretmiş bu. Mahmud Efendi Hazretleri ziyaretinde neler yaşandı? Az sonra hayatın şifrelerinde. Evet. Seyyid İbrahim Hazretleri bu 35. torundur. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Fas kökenli Mağrib İdris Hazretlerinden geliyor. Ahsa Suudi Arabistan'dadır. Büyük bir velidir. Çok alim bir zattır. Fıkhı çok kuvvetli. Hadisi kuvvetli bir alimdir. O 27 sene evvel de gelmişti. Dünyada kaç sonra kişi var kere böyle bu çoktur, derecede torun? Çoktur. Dünyada çok var değil mi? Dünyada yani çok vardır da şimdi ilmi bir manevi yol tasavvufla bir de ilimle yoğrulmuş olunca iki kanat Zülcenahayn Onlar öne çıkıyor tabii. Yani onlar seviye olarak ilimde de veraset, yani varislik, hem sadece soydan gelen bir de yoldan gelen. Evet. İkisi birleşince böyle zatlar oluyor. Seyyid Muhammed Alevi Maliki Hazretleri vardı. O vefat etti. O da gelirdi. Efendi Hazretlerini ziyaret ederdi. Bizde kalırdı. Bu zat da bir aydır falan da burada, bir buçuk aydır ders okutuyor, şey diyor. Arifan dergisinin bu sayısında bu konuşmanın tamamı yayınlandı. Yani orada biz bir konuşma yaptık. Çok uzun. Burada 7-8 sayfa çevirisi var. Arifan dergisinde önemli mutlaka okusunlar. Önemli mesajlar var mıydı? Önemli mesajlar. Önemli mesajlar vardı. İşte Müslüman olmayan cennete giremez. Yahudi Hristiyan cennete giremeyeceği meselesi. Ondan sonra Ehl-i Beyt mezhebi diye Şia'nın tutturduğu bir Ehl-i Beyt mezhebi diye fıkıhta bir mezhep yok. 4 mezhep bize kadar ulaşmıştır. Ehl-i Beyt'in görüşleri 4 mezhebin içindedir. Ehl-i Beyt'in kendine ait bir özel mezhebi yok. Şimdi bazı iddialar var Türkiye'de. Mustafa İslamoğlu falan iddia ediyor böyle bir şey olmadığını. Çok önemli şu Ehl-i Beyt olduğu için. Cübbeli Ahmet hocamızla sohbetimiz devam edecek. Kısa bir reklam arasından sonra bizden ayrılmayın. Değerli izleyiciler, hemen Cübbeli Ahmet hocaya soralım. Yani, tekrar kaldığımız yerden. Kaldığımız yerden yani çok mesajlar verdi. Çok ilmi konulara temas etti. Biz bunu çevir yaptık. Arifan dergisinden onu okusunlar. Mutlaka istifade ederler. Ehl-i Beyt'in fıkıh mezhebi olmadığı. Yani ihtilaflı bayağı konu. İşte bu Yahudi Hristiyan cennete girme gibi konular. Güzel ispat etti. Delilleriyle beyan etti. Mesajlarda sizi en çok heyecanlandıran ne vardı? Orada tabii cemaat de vardı. Önünde halk olduğu için bizim Ahmet Yesevi Derneği'nde Fatih'te Halit Caddesi'nde her perşembe 8'den sonra sohbet ediyor. Halk katılıyor. Birkaç bin kişi gelebiliyor. İnsanlar da önünde olduğu için çok gençler gördüm dedi. Allah dedi genç olup da günaha meyletmeyenlere hayran kalır. O hadisleri okudu. Sohbetlere, Allah yolunda bir araya gelmeler, bunlara çok önem verdi. Buradan çok istifade ederler. Arifan dergisinde bir de 10 günlerin duaları başlıyor. Çok kıymetli Zülhicce. İşte Arafa gün bayram geliyor. Bunların tarihleri var, dualar, zikirler. Amel etsinler insanlar. Evet. Sene sonu duası, sene başı geliyor. Hicri yılbaşı. Bunlarla amel etsinler. Evet. Bir de Nurettin Can hocamız vefat etti Tillo'da. Bugün defnedildi. Biz yetişemedik. Burada program vardı diye de gidemedik. Dönemeyiz diye. Allah rahmet etsin. Kabri nur olsun. Kıymetli benim de hocalarımdandı. Bunu da başsağlığı diliyorum ailesine. Bütün dinleyenlerimize. Kurbanla ilgili de sorular belki olabilir, edilebilir. Biz tabii cuma akşamı flaşta kurbanla ilgili sorulara cevap verilecek. Saat 8'den sonra. Cumartesi de biz Bursa Vakıfköy'de bir dernekte sohbetimiz oluyor. Sohbetimiz ayda olacak. Bir kere. Evet. 8'de yine başlıyor. 8'de saat. Bursa'da onu da merak edenler çok internetten cübbeliahmethoca.tv'den de girebilirler. Adresi alabilirler. Çok güzel. Muhteşem bir yüzyıl üzerine dizisi üzerine akşam konuştuk bu arada Süleyman Bey. Bayağı bir eleştiri gelmiş. Dizi ya ben zaten demişler ki Ömer Bey dizi izlemediniz. Nasıl yorum yaparsınız? Ben zaten yorum yapmadım arkadaşlar. Benim diziyle ilgilenen bir görüşüm yok. Bazı eleştiriler gelmiş. Bu diziyi izlemeden evet, nasıl? Ben izleyemedim. Doktorum Erçelik'le bu diziyi yani izlemediğini Cübbeli, biliyoruz. Ahmet Hoca'nın burada görüşlerini dinledik. Biz evet, izleyenden evet, beter oldu. Osmanlı'da tarihteki evet, kitap izleyenden beter oldu. Çalışmaları da, örnekleri de Allah tarihten verdiniz. Allah tevbe nasip etsin. Hidayet versin, ıslah etsin. Türk büyüklerini koruma kanununu işletmeyi nasip etsin. Evet. Kanunları inşallah sırf kağıtta kalmasın. Tatbikata geçirmeyi nasip etsin. Ağzınıza ne diyeyim sağlık. Ben? Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Katıldığınız için Doktor Ömer Şerikli'yle de aynı şekilde. Değerli izleyiciler, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya aynı gün aynı saatte burada buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.